NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 11 oktober. De helft van de mensen met een migratieachtergrond voelt zich niet of niet genoeg thuis in Nederland. En de VVD en CDA willen huishoudens beter beschermen tegen geliberaliseerde energiemarkt. Een overzicht van nieuws, Wouter Hoogmoed. Energiebedrijven moeten verplicht worden hun klanten weer langdurige contracten met vaste tarieven aan te bieden, staat in een pamflet van de regeringspartijen VVD en CDA dat vandaag wordt gepresenteerd aan klimaatminister Jetten. VVD en CDA vinden dat de geliberaliseerde energiemarkt te vrij is gelaten en niet goed meer functioneert. Ze willen ook een einde aan de welkomstbonussen voor klanten die overstappen naar een nieuwe leverancier. Uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat kinderen van migranten zich vaker gediscrimineerd voelen dan hun ouders. Hun opleidingsniveau en positie op de arbeidsmarkt is beter dan die van hun ouders, maar toch voelen ze zich vaker uitgesloten. Het heeft deels te maken met de betere positie. Wie actief deelneemt aan de Nederlandse samenleving is zich ook meer bewust van maatschappelijke discussies over integratie, racisme en de islam. Mexico heeft 5 Amerikaanse wapendealers aangeklaagd voor hun rol in het dodelijke bendegeweld in het land. Ze worden beschuldigd van betrokkenheid bij de handel in illegale wapens die uiteindelijk in handen komen van drugskartels. Wapens die zijn gebruikt bij schietpartijen in Mexico zouden rechtstreeks aan de dealers te linken zijn. Mexico protesteert al langer tegen de rol die wapens uit de VS spelen bij geweld in het land. 70% van de wapens die de grens over worden gesmokkeld zou uit de VS komen. In 2019 werden zeker 17.000 mensen in Mexico gedood met gesmokkelde wapens. Omroep KRO-NCRV erkent dat zeker 2 personen die hebben meegedaan aan het programma Spoorloos aan de verkeerde biologische familie zijn gekoppeld. De omroep reageert daarmee op het RTL-programma Oplichters aangepakt van journalist Kees van der Spek. In een aflevering die nog moet worden uitgezonden staat een Colombiaanse tussenpersoon centraal die jarenlang tegen betaling onderzoek verrichtte voor Spoorloos. Hij was betrokken bij 16 zaken. Daarvan blijken nu dus 2 keer de verkeerde mensen aan elkaar gekoppeld. De Algemene Vergadering van de VN heeft het voorstel van Rusland afgewezen om een geheime stemming te houden over de veroordeling van de Russische annexatie van 4 Oekraïnse regio's. Rusland wilde zo'n geheime stemming, omdat het door de westerse lobby anders lastig zou worden voor landen om openbaar een standpunt in te nemen, aldus de Russen. 107 van de 193 landen stemden tegen, 39 onthielden zich van stemming, waaronder China. De openbare stemming over de resolutie is mogelijk morgen of overmorgen. Tropische storm Julia heeft dan zeker 28 mensen in Midden-Amerika het leven gekost. In Guatemala kwamen 5 mensen om toen het huis waarin ze schuilden werd bedolven onder weggespoelde aarde. In de buurt van de grens met Mexico vielen 9 doden bij reddingswerkzaamheden. De autoriteiten in El Salvador maakten een melding van zeker 9 doden en in Honduras zijn tot dusver 5 doden gemeld, onder wie een moeder met een kind. De tropische storm is inmiddels afgezwakt, maar het gevaar is nog niet geweken. De bijbehorende regen veroorzaakt modderstromen en overstromingen. Het weer bij ons, vooral in het zuiden, wat nevel en mist, maar die lost in de loop van de ochtend op. De rest van de dag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij maximaal 16 graden. Het NOS Radio 1-journaal. De helft van de mensen met een migratieachtergrond die al langer in Nederland zijn of hier zelf zijn geboren, vindt Nederland geen gastvrij land. Ze hebben ondanks een hogere opleiding en een baan nog vaak te maken met uitsluiting en discriminatie. En dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau genaamd Gevestigd, maar niet thuis. Jaco Dagenvos van het SCP, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die titel geeft dus het gevoel weer dat die groep heeft gevestigd, maar niet thuis. Ja, wat we dus zien in het onderzoek is dat groepen die al langer in Nederland zijn, zoals bijvoorbeeld Surinaamse en Caribische Nederlanders en mensen met een migratieachtergrond die hier in Nederland zijn geboren, is de tweede generatie, dat die vaker discriminatie ervaren. Dat ze vaak het idee hebben dat andere migranten in Nederland worden gediscrimineerd. En ze voelen zich ook minder gerepresenteerd, minder vertegenwoordigd door de politiek en hebben daar ook minder vertrouwen in. En kunt u wat voorbeelden geven? Wat zeggen mensen daarover? Nou, wat daar een rol in speelt is dat bijvoorbeeld als het gaat om de tweede generatie, dat daar heel belangrijk is dat zij zich heel erg zij voelen zich Nederlanders, ze hebben ook gemengde netwerken, maar ze merken in hun omgeving, maar ook bijvoorbeeld in discussies in de media, dat er nog vaak negatief wordt gesproken over hun herkomst, over hun religie. En dat ze zelf ook zelf te maken hebben met discriminatie, bijvoorbeeld op de woningmarkt of op de arbeidsmarkt. Ja. Ja, dus zeg maar onbehagen, net niet thuis voelen. Wat ook speelt is weinig vertrouwen in de politiek bij die groep. En mensen met een migratieachtergrond die zien zich ook niet voldoende vertegenwoordigd daarin. Verslaggever Vincent Verrij die sprak over dat vertrouwen in de politiek met het Rotterdamse gemeenteraadslid Imane El Filali en met Amsterdamse jongeren. Ik ben het een beetje verloren afgelopen tijd, vooral sinds die corona gebeurtenissen en zo. Ja, ik weet niet, ik vertrouw het niet zoveel meer, nee. Wat vind je dat ze beter zouden moeten doen? Nou, ze zouden beter wat minder beloftes moeten maken. Meer daden laten zien in plaats van beloftes. Ze komen meestal met beloftes die ze niet waarmaken of die niet realistisch zijn. Dus ik denk dat ze dat moeten verminderen. Vertegenwoordigd? Nee, niet echt. Ik vind het geen goede afspiegeling van Nederland, eerlijk gezegd. Wel misschien een beetje, maar ook niet zoals het zou moeten, naar mijn zeggen. Je ziet genoeg, zeg maar, wel mensen met een niet-westerse achtergrond. Maar, in de Tweede Kamer? Ja. Zeg maar tenminste meer dan vroeger. Alleen nog steeds niet een weerspiegeling van de maatschappij. Hoe zou het meer moeten? Meer diversiteit, gewoon, ja. Gewoon wat ze zeggen, waarmaken voor de verandering. Zou meer mensen van, zeg maar, dagelijks leven, de mensen die de beroepen uitbeoefenen daadwerkelijk. Verschillende lagen van de bevolking. En dat is er niet echt. Dus jij zegt er zo. Bij die boerenprotesten zijn er niet mensen die kunnen spreken vanuit die boeren zelf in de Tweede Kamer. Het is te veel van hetzelfde. Ja. Van jongeren in Amsterdam naar Rotterdam. Imane El Filali is daar gemeenteraadslid voor Volt. U woont zelf in Katendrecht, daar staan we nu ook. Een hele gemengde wijk in Rotterdam-Zuid. Veel van wat het SCP-rapport dan omschrijft als migrantengroepen voelen zich niet goed politiek vertegenwoordigd volgens dit onderzoek. Merkt u dat nou ook zelf? Nou, ik denk enerzijds dat we niet moeten doen alsof mensen met een migratieachtergrond of een biculturele achtergrond een aparte groep zijn. Want onder iedereen is het vertrouwen zeg maar laag in de politiek. Dat zie je ook gewoon in de verkiezingsuitslagen en breder. Dus wat dat betreft is het niet per se uniek. Dus ik merk in brede zin dat er inderdaad weinig vertrouwen is in de politiek. En dat mensen denken van ja, waarom zou ik stemmen? Het heeft toch geen zin. Mensen voelen zich niet vertegenwoordigd. Die hoor ik heel vaag. Dat mensen zich niet herkennen in de politiek. Zichzelf niet terugzien in politici. Dus ik denk dat rolmodellen, dat wel een belangrijk iets is. Ja, dan valt ook op dat onder mensen van de tweede generatie dat vertrouwen nog lager ligt dan bij de eerste generatie volgens dit rapport. Vond u dat ook opvallend? Ja, het is wel interessant. Kan ik me er ook wel iets bij voorstellen. Want als je kijkt naar de afgelopen tijd, dan hebben we zaken als de toeslagen, het toeslagenschandaal. Institutioneel vertrouwen is laag in politie en overheden. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat als je tweede of derde generatie een biculturele Nederlander bent, of een Nederlander met een migratieachtergrond bent, dat je aan de ene kant meer geworteld bent en daardoor ook bewuster bent. En ook wel gewoon ziet dat we in een meer gepolariseerde samenleving leven. En dat daarmee het vertrouwen dan ook lager is dan eerste generatie bewoners. Maar toch even, hoe verklaart u dat dan? Want de eerste generatie ziet ook die toeslagenaffaire. Ja, maar je ziet ook wel vaker bijvoorbeeld ook bij mensen die als vluchteling in Nederland komen wonen, dat in het begin het vertrouwen heel hoog is. En in het politieke stelsel, ook het systeem. Maar naarmate je natuurlijk geworteld raakt en zelf ook onderdeel bent van de maatschappij, ga je daar toch anders tegen aankijken. Dat zie je wel vaker dat speelt. Het Rotterdamse gemeenteraadslid Imane El Filali. Jaco Dagenvos van het SCP, ze noemen bijvoorbeeld ook, dat hoor je, die polarisatie is een dat speelt onder meer groepen. En de toeslagenaffaire. Maar herkent u dat het in deze groep meer speelt? Nou, ik herken wel een aantal dingen van uit de reportage. Dat het belangrijk is dat er afspiegeling is en dat er zaken zijn die soms specifiek zijn voor migrantengroepen, maar lang niet altijd. Maar de toeslagenaffaire is denk ik een goed voorbeeld. Dat stem wordt gegeven aan in de politiek aan zaken die zij belangrijk vinden. Zoals bijvoorbeeld de toeslagenaffaire die vooral migranten heeft getroffen. En daarnaast ook zaken bijvoorbeeld rondom discriminatie en uitsluiting. Dus dat idee van afspiegeling in de politiek is denk ik iets wat heel erg leeft en wat men onvoldoende in de politiek terugvindt. Ja. Iman Evilali zei ook van ja, ik snap het wel dat deze groep er meer moeite mee heeft dan hun ouders. In uw onderzoek noemt u dat de integratieparadox. Wat bedoelt u daarmee? Ja, ik denk dat ook in de reportage werd gezegd, dat is iets wat wij in het onderzoek ook terugvinden. Hè? Dus dat je in Nederland geworteld bent en dat je dan juist extra alert bent op zaken die met uitsluiting en discriminatie te maken hebben. Het punt dat je hier geboren en getogen bent, maar dat je toch voortdurend in de media, in je dagelijks leven wordt geconfronteerd met uitsluiting, met discriminatie. Dat heeft extra impact. Dus ja. Dat geeft extra lading. Heeft dat ook te maken met mondiger zijn? Ja, het is voor een deel ook mondig zijn. En dat heeft er denk ik mee te maken dat je ook je plek opeist. Hè? Dat je aangeeft van, ik woon in deze samenleving, ik ben daar onderdeel van. En ik vind het, ik heb grote bezwaren tegen dat ik word uitgesloten op basis van mijn herkomst. Er zijn twee groepen. U heeft namelijk ook wel een beetje gekeken van, nou, welke migratieachtergrond hebben mensen dan? En mensen met een Iraanse of Somalische achtergrond, die springen er een beetje uit. In welke zin? Ja, de leden van wat je vluchtelingengroepen zou kunnen noemen, die hebben in vergelijking met andere migrantengroepen meer vertrouwen in de overheid, ervaren minder discriminatie, voelen zich sterker door de politiek gerepresenteerd. En we zagen dat bijvoorbeeld in ander onderzoek ook onder Syrische vluchtelingen. En wat daar een rol speelt is dat in de vergelijking die zij maken met Nederland, is dat ze een vergelijking maken met het land van herkomst. En hoe daar de politiek is georganiseerd. En men is vaak gevlucht vanwege politieke repressie, vanwege oorlog. En de vergelijking die dan wordt gemaakt met Nederland, die valt sterk in het voordeel uit van de Nederlandse politiek en hoe dat in Nederland is georganiseerd. Ja. Hartelijk dank voor de toelichting, Jacco Dagenvos, onderzoeker bij het Sociaal Cultureel Planbureau. NPO Radio. 12 minuten over 6. Het NOS Radio 1-journaal. Journalist en programmamaker Kees van der Spek zat bij Jinek om te vertellen over de fouten die zijn gemaakt in het programma Spoorloos. Zeker twee mensen zijn gekoppeld aan de verkeerde biologische familie. Van der Spek ging voor zijn programma Oplichters aangepakt met oud-deelnemers van Spoorloos naar Colombia en kwam erachter dat de fouten mede kwamen door een lokale tussenpersoon. Die zoekt eigenlijk in letterlijke zin hier de biologische familie op. En dan komt later dat programma en ja, die laat dan zien wat Edwin Vela heeft uitgezocht. Dat is het eigenlijk, hoe dat werkt. Zo werken veel buitenlandprogramma's. Die gebruiken fixers om dingen uit te zoeken. Wij doen het overigens nooit. Maar heel veel programma's doen dat wel. En hij is dus iemand op wie je blind moet kunnen vertrouwen. En along the way bleek dat hij niet iemand is op wie je blind zou moeten vertrouwen. Het had voor de deelnemers grote gevolgen, zegt Van der Spek. Nou ja, ik heb met ze opgetrokken. Ik weet hoe ongelooflijk belangrijk het voor geadopteerde kinderen is om hun identiteit te vinden. En als je dan denkt dat je die gevonden hebt en dat wordt dan een nieuw anker voor je. En na 16 jaar blijkt dat dat niet zo was. Dat is natuurlijk verschrikkelijk, die impact. In Nieuwsuur een reportage over de opslag van CO2 in een leeg gasveld in zee bij Rotterdam. Een oplossing voor het stikstofprobleem. Alleen milieuorganisatie MOB ziet het niet zitten en stapt naar de Raad van State, zegt jurist Valentijn Wusten. Wat het probleem is met de bouwvrijstelling is natuurlijk dat bij bouwhandelingen ook veel stikstof vrijkomt. Al die shovels, al die vrachtwagens. En dat betekent natuurlijk een stikstoftoename en geen afname. Nou, 20, 25 kilometer hier vandaan is de Maasvlakte. De stikstof verspreidt enorm ver. Daar zal het ook neerslaan hier in het Westduinpark. En dat molt de natuur. Mocht MOB gelijk krijgen van de Raad van State, dan heeft het ook enorme gevolgen voor andere bouwprojecten, zegt Jan Fokkema, directeur van projectontwikkelaarsvereniging NEPROM. De minister wil graag dat we 100.000 woningen per jaar bouwen. Dat willen wij ook graag, want dat is echt nodig. Maar dat redden we nu al niet. Onder andere als gevolg van de stikstofperikelen die nu al meer dan 3 jaar duren. Maar als die bouwvrijstelling komt te vervallen, dan zakken we nog veel verder weg. Dan zouden we misschien wel minder dan 50.000 woningen per jaar gaan bouwen. Op 1 blikte terug op de Russische bombardementen op Oekraïnse steden. Door de vergeldingsactie zijn door het hele land doden en gewonden gevallen. Victoria Koblenko, die geboren is in Oekraïne, vertelde wat voor impact het heeft op de mensen die zij kent. De mensen hebben bewust een keuze gemaakt om terug te gaan vanuit Europa naar Kiev. En ik merk dat mensen met kinderen zullen ongetwijfeld een primaire angst ervaren. Maar de meeste mensen weten intussen na bijna 8 maanden wel wat ze moeten doen. En ik heb het idee dat er een soort verharding heeft plaatsgevonden. Maar ook een buitengewone motivatie omdat Oekraïners toch het gevoel hebben dat ze dat de waarheid en de rechtvaardigheid aan hun kant staat. Mm. Ondanks de vele verliezen. Mensen raken min of meer gewend aan de oorlog, vertelde Koblenko. De verharding komt vanuit het feit dat je afgelopen 7 maanden in Kiev is er 3 keer per dag een sirene afgegaan. En dat is sinds juni niets geweest. Dus de meeste mensen die raken daar toch een beetje aan gewend. Mm. Voor sommige mensen is een metro of een bunker veel te ver lopen. Voor oude mensen of die mensen die slechter been zijn. Nou. Dus ja, in het begin doe je dat nog even. Maar op een gegeven moment denk je, ja, het is niet de moeite. Maar vanochtend was het natuurlijk wel de moeite. En dat was gisteravond op tv. Hardik Avenue van de Mezzanets. De meeste kranten openen met de gevolgen van de Russische aanvallen op Oekraïne van gisteren. De wraak van Poetin, kopt het AD. Op de foto erbij 2 ouderen met verband om hun hele gezicht. De ene probeert bloed weg te vegen bij de andere. De Telegraaf heeft de foto van een brandweerman met 2 hondjes onder zijn arm. Net gered uit een gebouw dat is geraakt door een van de Russische raketten. En daarnaast een vrouw met een 3e hondje, misschien wel de eigenaar van alle 3 de dieren. Trouw heeft een foto van de verwoesting na een inslag in Zaporizhia. Ja, er is helemaal niets meer over. Er staat alleen nog een karkas van een half uitgebrande auto. Volgens de krant wreekt Poetin zijn vernedering na de explosie op de Krimbrug afgelopen weekend. Een wanhoopstaat en een escalatie in één, analyseert die krant. Door de enorme druk om nieuwe huizen te bouwen worden op veel plekken de geluidsnormen overschreden. Geschikte bouwgrond is amper beschikbaar en dus wordt er al 4 jaar uitgeweken naar plekken met geluidsoverlast die hoger is, schrijft NRC. De grenzen van wat mogelijk is worden opgerekt volgens de krant. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde interimbed stad- en milieubenadering. Daarmee kunnen gemeenten geluidsoverlast toestaan boven de wettelijke grenzen. De markt voor het overnemen van bedrijven verslechtert doordat banken steeds huiveriger worden om zo'n overname te financieren, meldt het FD. De banken hebben wereldwijd miljarden verloren op leningen aan zogeheten private equity. Kredieten die ze hadden willen doorverkopen aan professionele beleggers. Door de gestegen rente lukt dat niet. En dus zijn de banken terughoudend met het financieren van overnames. Vooral op de Amerikaanse overnamemarkt is dat een probleem, zegt het FD. Waardoor volgens de krant ook bijvoorbeeld de nieuwe overnamepoging van Twitter door Elon Musk in gevaar komt. En de Volkskrant probeert de bureaucratie in de zorg uit te leggen aan de hand van een van de vele regels. Artikel 4.1 van de regeling transparantie zorgaanbieders case management dementie. Nou, we zitten er helemaal in wat betreft het bureaucratie. Wat staat er dan in artikel 4.1? Nou, dat zorgaanbieders ieder kwartaal aan de zorgautoriteit moeten doorgeven hoe lang hun wachtlijst is voor het in behandeling nemen van iemand bij wie net dementie is geconstateerd. Aangemoedigd door de woorden van toenmalig gezondheidsminister De Jonge dat er moet worden gestopt met dit soort onzinnige administratie, hebben 9 zorgaanbieders die gegevens niet meer doorgegeven de laatste tijd, want ze hebben namelijk geen wachtlijsten. Maar helaas, de bureaucratische werkelijkheid is weer barstig. Er is volgens de Volkskrant inmiddels een strijd ontstaan tussen de zorgautoriteit en de aanbieders over het aanleveren van de gegevens. En de meeste aanbieders zijn er toch mee gaan doen uit angst voor boetes. Je geeft gewoon even door, geen wachtlijst. Ja, dat zou je zeggen, maar dan gaat dus wel een heleboel administratie omheen. Ja, dat zal weer te makkelijk gedacht zijn. Verkeersinformatie. Jolande van der Velden bij de ANWB. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Ben je onderweg in het zuidoosten van het land, moet je rekening houden met wat mistbanken. Een ongeluk op de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Een kwartier vertraging inmiddels tussen afrit Hoenderlo en Kootwijk. De rechte rijstrook is daar dicht. Energiebedrijven moeten verplicht worden om weer jaarcontracten aan te bieden. Dat schrijven CDA en VVD in een gezamenlijk plan. Ze stellen dat de huidige energiecrisis duidelijk maakt dat de energiemarkt te vrij is gelaten. De overheid moet weer grip krijgen op die markt, zeggen de 2 regeringspartijen. Henry Bontebal is CDA-Kamerlid en opsteller van het plan. Goedemorgen. Goedemorgen. Kan dat een beetje simpel, energiebedrijven verplichten om jaarcontracten aan te bieden? Ja, dat is eigenlijk relatief simpel. Op dit moment worden energiebedrijven ook al verplicht om een zogenaamd modelcontract aan te bieden. Dat is al een contract waar sprake is van variabele tarieven. En de Autoriteit Consumentenmarkt, de ACM, kan dus energieleveranciers ook verplichten om zo'n jaarcontract aan te bieden. Dus dit is iets wat de ACM vrij snel kan doen. Ja, we zagen natuurlijk ook, want er staat nog meer in uw plan, energiebedrijven omvallen afgelopen jaar. U doet voorstellen voor een jaarlijkse stresstest. Bent u bang dat er meer gaan omvallen? Ja, daar ben ik eerlijk gezegd wel bang voor. De energiebedrijven staan natuurlijk op dit moment onder druk. Er zitten ook grote verschillen tussen energiebedrijven. Sommige hebben gewoon voldoende vet op de botten. Maar ik vrees een aantal anderen niet. We hebben in het verleden ook gezien dat bijvoorbeeld een partij als Welkom Energie omviel. En dat de klanten naar een andere leverancier moesten. En die klanten werden daardoor echt heel sterk benadeeld. Nou ja, daar moeten we volgens mij van leren. Dus wij willen eigenlijk dat elk jaar gekeken wordt of zo'n energieleverancier zijn zaken op orde heeft, voldoende vet op de botten heeft. Maar daarnaast vinden we ook dat als een partij failliet gaat, dat die klant nog steeds beschermd moet worden. En daar was de laatste jaren ook geen sprake van. Want de klanten die het betrof, die dus na een faillissement naar een andere leverancier moesten, ja, die gingen echt flink het schip in. Voorschotbedragen die niet werden teruggegeven. Opeens hele dure, hoge energietarieven. Nou, wij denken dus dat de consumentenbescherming gewoon weer bovenaan moet gaan staan. En dat je een aantal van dit soort weeffouten in die energiemarkt moet gaan herstellen op korte termijn. Maar wie moet dat dan betalen? Want dat energiebedrijf dat omgevallen is failliet. Dus die kan niet het voorschot terugbetalen. Nee, klopt. Maar uiteindelijk betaalt altijd iemand het. En in dit geval is dat de klant. En die klant heeft te goede trouw een contract afgesloten. Jawel, maar hoe wilt u het dan wel regelen dat ze wel hun geld krijgen? Nou, waar je bijvoorbeeld aan zou kunnen denken is dat bijvoorbeeld de energieleveranciers samen een soort stroppenpot of een soort fonds oprichten waarin ze jaarlijks met elkaar een bedrag neerleggen om dit soort gevallen op te lossen. Je zou ook kunnen zeggen, nou, dit is iets wat de overheid zelf bijlegt. Dus op die manier zou je het kunnen regelen, denk ik. Ja. Zo'n jaarcontract trouwens, is dat op dit moment wel gunstig om dat af te sluiten? Want nu zijn de prijzen heel hoog. En wie weet zijn ze volgend jaar, zegt zij hoopvol, wel wat lager. Ja, nou ja, de grote vraag is of ze lager zijn. Het zou ook heel goed kunnen zijn dat ze hoger zijn. Ja. Maar wij zeggen dus niet dat je verplicht een jaarcontract moet nemen. Wij zeggen wel dat elke energieleverancier tenminste een jaarcontract moet aanbieden. En op dit moment bieden ze dus alleen maar contracten aan met een variabel tarief. En dat leidt tot hele hoge tarieven, omdat er ook veel risico's aan zitten. De klant kan namelijk op elk moment ook weer weg. En dat risico, dat prijst eigenlijk de energieleverancier in zijn tarieven. Daardoor betaal je dus hele hoge tarieven. Nou, op het moment dat je dus ook zekerheid kunt bieden aan de energieleverancier, doordat die energieleverancier weet dat jij gewoon een jaar blijft als klant, dan kan hij ook zijn energietarieven wat dempen. Dus wij verwachten dat daardoor die markt ook weer wat beter gaat functioneren. En dit ook gewoon leidt tot contracten die gewoon weer wat lagere tarieven gaan hebben. Ja, want u wilt eigenlijk natuurlijk gewoon weer meer grip krijgen op de energiemarkt met deze voorstellen. Maar daar is dus eigenlijk meer voor nodig. Ja, ik denk dat dit maar 5 maatregelen zijn. We hebben 5 maatregelen gepakt waarvan wij denken dat ze goed uitvoerbaar zijn op korte termijn. Maar ik denk inderdaad dat dit niet het enige is. Minister Jette is zelf ook met een aantal maatregelen bezig. Nou, wij zeggen, leg deze daar nou nog bovenop. Want dit kan ook echt helpen om, nou ja, op korte termijn snel gewoon de energiemarkt iets te beteugelen. Want volgens mij is dat meer dan ooit nodig. En terug naar gewoon de oude nutsbedrijven. Alles weer bij de overheid. Ja, dat wordt wel vaak gezegd nu. Maar het is niet zo dat de overheid dingen altijd beter doet. Daar hebben we ook recent best wel wat voorbeelden van gezien. Dus het idee dat als er sprake is van falen van de markt, dat de overheid het dan beter doet, daar ben ik nog niet zo'n groot gelovige van. Dus nee. Ik denk dat de overheid en de markt vooral samen het goed moeten doen. De overheid moet als marktmeester zorgen dat die markt functioneert. Die markt is te vrijgelaten. Nou, en dat moeten we dus eigenlijk weer beteugelen. En daar gaat ons plan over. Nou, volgens mij is er koffie voor u getapt, zo te horen aan de geluiden op de achtergrond. Excuus daarvoor. Geeft helemaal niks. Klonk heel gezellig. Dank u wel, Kamerlid Henry Bontebal van het CDA. Nou, ik had zin om vandaag eens een beetje rustig aan te doen, zo tegen 6:30. Jonathan Jeremiah met Rosario. It is the sunshine, starlight, the new day. So walk higher than the heartaches, but lie awake, you'll be okay. You'll be okay. Yours it is the plane train, the bike rides, it's so lit. Good fool of mine, give her heart, be strong. Stand tall, you got my heart, I got yours. Yeah, yours. Oh, Rosario. Oh, Rosario. Whatever comes along, darling heart, you are not alone. Get the sprint rule in the field. Never quit, never yield. Time to think of giving up. You had enough, for I'll be there to help you up. Yeah, I'll help you up. Just like the stars are in the dark, finding treasure in the park. Even when I'm gone, this song will always bring you home. Always bring you home. Oh, Rosario. Oh, Rosario. Whatever comes along, whatever comes along, darling heart,

Waarom voelen sommige studenten zich dan nu toch al bedrogen? Ja, jarenlang is de rente op studieschulden is 0% geweest. En is ook tegen studenten gezegd, de leenvoorwaarden zijn erg gunstig. Ga vooral lenen. In coronatijd is tegen studenten gezegd, ben je je bijbaan kwijtgeraakt? Ga vooral extra lenen, het kan. Lijkt het alsof opeens de rente omhoog zou kunnen gaan. Wat betekent dat er honderden tot duizenden euro's bovenop je studieschuld bijkomen. Ja, dat is een enorm grote klap, zeker in deze tijd waarbij iedereen het zo krap heeft. Wat is er tot nu toe bekend over die verhoging? Wat is het percentage? Ja, elk jaar wordt het percentage vastgesteld door DUO. Dat moet officieel nog gebeuren. Wel heeft het Financieel Dagblad een berekening gemaakt. En kunnen we uitgaan van ongeveer 0,4% dat erbij komt voor het hoogonderwijs, dus HBO en WO. En voor MBO-studenten zou dat nog hoger kunnen worden, tot wel 1,8% volgens de berekeningen. Hoe komt dat verschil? Ja, MBO-studenten en studenten van HBO's en universiteiten die vallen onder verschillende wetgeving. Zo hebben ze ook kortere tijd om het af te lossen, bijvoorbeeld. Daar is het 15 jaar en voor HBO- en WO-studenten is het 35 jaar. Ja, dus daarom zie je ook een grote kloof tussen verschillende soorten studenten. Ja, dat is eigenlijk al een hele raar verschil, als ik het zo bekijk. Ja, zeker. En nou, op het MBO zie je vaak dat de schulden gemiddeld wel wat lager liggen. Maar aan de andere kant is natuurlijk ook daar is een grote verhoging van de schulden totaal onwenselijk. Nou zeg je, van ieder jaar wordt het percentage vastgesteld. Dus dan kun je er toch van uitgaan dat het wel kan omhoog kan gaan? Dat zou je zeker. Aan de andere kant is de rente dus jarenlang 0% geweest. Zoals ik al zei, zijn studenten ook is het heel vaak tegen studenten gezegd, ja, het is heel stabiel, weet je daar zeker van. Zijn studenten ook slecht voorgelicht over het feit dat het zo hoog zou kunnen gaan. Dus dan voelt het wel als een enorm grote klap dat het opeens zo'n stuk omhoog gaat. In welke opzicht heeft het impact op de studenten van nu? Want je gaat natuurlijk pas afbetalen nadat je bent afgestudeerd. Ja, dat is zeker waar. Aan de andere kant is natuurlijk het leenstelsel afgeschaft. Jarenlang hebben studenten schulden moeten opbouwen. En is 40.000, 50.000 euro schuld echt geen uitzondering meer. We hebben gezegd dat willen we niet meer. Hè? Het leenstelsel heeft voor te hoge schulden gezorgd. Maar blijkbaar is het dan wel oké om te zeggen, ja, maar een klein beetje schulden nog bovenop voor die generatie studenten, dat is wel oké. Dus voor de studenten die nu studeren zal het impact hebben, maar ook voor mensen die al een aantal jaar zijn afgestudeerd en net willen gaan beginnen met aflossen. Nou ja, vooral voor die, want daarvoor gaat natuurlijk het bedrag dan omhoog, toch? De student van nu, bedoelen jullie de student van nu bouwen een grotere studieschuld op? Ja, dus het is beide. Dus de mensen die het al hebben opgebouwd gaat het hoger worden. En de mensen die nu al nog steeds schuld aan het opbouwen zijn, wordt het sowieso hoger wat ze ook doen. Nou zegt de minister in het FD dat helemaal heeft uitgezocht. Van ja, ik heb gewoon niet de bevoegdheid om die rente op nul te houden. Het ligt gewoon vast dat die moet stijgen. Als het zo is, hè, want het is nog niet zeker dat het gaat gebeuren. Maar hij zegt, ik heb geen bevoegdheid om te garanderen dat hij op nul blijft. Ja, maar tegelijkertijd ligt er ook nu in de Eerste Kamer gewoon een motie om de rente te bevriezen op 0%. Om de rente op 0% te houden in deze tijd. En hebben nog geen grote politieke bewegingen gezien om dat te garanderen. Dus dat is wel iets waar we heel erg op willen inzetten. En ook het stukje bewustwording van, moeten we dit wel met z'n allen willen om mensen zo de schulden in te jagen? Ja, u probeert Eerste Kamerleden, proberen jullie over te halen om daarvoor die motie te stemmen. Ja, zeker. Johan van Velsen van de LSVB, hartelijk dank. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar R1JN@NOS.nl. Het doorgaans natte natuurgebied Doñana in Zuid-Spanje is compleet uitgedroogd. Doñana is de voornaamste rustplaats voor tienduizenden trekvogels die reizen tussen Europa en Afrika. En een van de oorzaken van de uitdroging ligt bij de tuindersbedrijven in het gebied. Bij de telers groeien de aardbeien, avocado's en rode bessen, bestemd voor Noord-Europa, voor ons. Een bijdrage van correspondent Rob Zoutberg. A dónde vamos? Bueno, vamos al entorno de Doñana, porque hay muchas balsas y pozos que están robando agua que deberían llegar al Parque Nacional. Onderweg in de auto met Felipe Fuentes-Saz. Hij is van het Wereld Natuurfonds hier in Doñana. En we rijden nu naar een van de plekken toe waar je kan zeggen de oorsprong van het probleem zit, waar Doñana op dit moment dit natuurgebied mee te maken heeft. Namelijk de illegale waterputten die gebruikt worden door boeren en die het land langzaam hier uitputten. Los políticos solo están mirando los votos a corto plazo de elecciones y no están mirando por el futuro de una comarca. Nou, hoe moet je dat zien op de oppervlakte van Doñana? Zeker 1100 illegale waterputten zijn voor een groot deel de verklaring van het uitdrogen van een van de grootste natuurparken van Europa. De boeren die pompen dit water uit het natuurgebied en bedreigen de overwinteringsplek van tienduizenden vogels. Bueno, al final la cantidad de pozos ilegales y balsas ilegales que hay en Doñana acabarán con Doñana. Uiteindelijk betekent het einde van dit wetland, van het van oorsprong natte gebied. Want het verandert langzamerhand in een soort droge steppe, vertelt Felipe Fuentes-Saz. Ja, ik denk dat de Doñana más seca. Goed, en als je denkt aan een waterput zoals op het plaatje staat van het ganzenbord. Dit is wel even iets groter waar we nu zijn aangekomen. Het is een hele grote cilinder opgebouwd uit bakstenen, waar water wat uit het grondwater komt omhoog wordt gepompt. Hoe groot is dit? Nou ja, het is al bijna een viaduct waar je omheen rijdt in de stad. Dat soort afmetingen moet je aan denken. Mijn naam is Hans Bloks en ik kom uit Eersel. Op zoek hier een vogelaar, maar er zijn geen vogels meer. Minder, heel wat minder. Weinig. Want u vertelde me net, u was hier ook dit voorjaar. Mm-hmm. Toen was het hier nog echt een wetland. Heel veel plassen langs de kant van de weg waar je even kon stoppen om een paar leuke foto's te maken. Maar het is allemaal dor en droog. Beschrijf het landschap is waar we nu in zitten. Nou, dat het gewoon een stoffige zooi is. Er zit geen leven meer in. De bomen zijn er maar groen, maar goed, beneden is alles even stoffig en alles is uitgedroogd. Dus daar vind je dan ook geen leven meer. Hè? Het sluiten van bedrijven, het sluiten van die illegale putten is zeker geen eenvoudige zaak in Spanje. Voor de hele juridische procedure staat 6 tot 7 jaar. En de praktijk is gewoon dat na sluiting van zo'n illegale put de volgende dag alweer wordt geboord. De boete die weegt gewoon niet op tegen de opbrengsten van de fruitteelt. Is het een moras ecológicas? Moras ecológicas, sí. We lopen nu tussen ecologische bramen bij een bedrijf waar ze op een goede manier met het water proberen om te gaan. We spreken hier met Manuel Delgado, die namens de tuiners spreekt. Cerrar esas empresas, igual cerrar también empresas legales. ¿Qué es lo que ves? En zijn mond gaat open als ik de vraag in het Spaans al stel. Moet je niet ook legale bedrijven sluiten? La solución no hay una única solución. Evidentemente la solución es un conjunto de actuaciones. Nou, van het sluiten van bedrijven wil hij natuurlijk niks weten. Hij zegt als er inderdaad dan nu tekorten zijn, ja, het water zal dan ergens vandaan moeten halen zodat deze bedrijven open kunnen blijven. Pues hay que buscar nuevos recursos hídricos, con lo que hay no es suficiente, evidentemente. Dit is niet de enige plek in Spanje waar sprake is van illegale waterputten. Een schatting is dat over het hele land meer dan 1 miljoen van dit soort putten zijn. Alles bij elkaar, goed voor een jaarverbruik door een bevolking van meer dan 100 miljoen mensen. Correspondent Rob Zoutberg, ik moest even lachen hoor, vanwege het laatste. Correspondent Rob Zoutberg vanuit Doñana. Minister van Binnenlandse Zaken Bruin Slot heeft een hekel aan de term afgehaakt. Dat zegt in een interview in Trouw over de Atlas van Afgehaakt Nederland. Een studie waarin de onderzoekers constateren dat een derde van de Nederlanders de politiek niet vertrouwt en vaak niet stemt. Maar afgehaakt vindt minister Bruin Slot dus geen goede term. Deze mensen zorgen voor een ander en doen vrijwilligerswerk, zegt ze. Het zegt dus niets over hoe betrokken ze zijn bij de samenleving. De minister ziet het als haar taak om deze mensen weer te betrekken bij de democratie. De Brabantse politie heeft de identiteit bekendgemaakt van de verdachte van een schietpartij op een Volterras in Tilburg. Op 12 juni werd daarbij een man in zijn been geschoten. Omdat de verdachte spoorloos is gebleven, heeft de politie in het opsporingsprogramma van Omroep Brabant nu een foto en een naam laten zien. De 24-jarige Thomas Nelom. Allereerst een oproep aan hemzelf. Meld u bij ons. En doe dat voordat wij je vinden. En aan alle kijkers, heeft u informatie over waar wij Thomas Nelom kunnen vinden? Geef het dan direct aan ons door. En weet u waar hij is? Onderneem dan zeker zelf geen actie. Maar bel direct 112. De politie denkt dat de man in het buitenland zit. De marechaussee wil informatie van Groot-Brittannië over de 5 migrantenboten die vorige week aanspoelden in Nederland. Daarover schrijft NH Nieuws. Het zijn waarschijnlijk boten waarvan de inzittenden zijn opgepikt door de Britse kustwacht. Blijkt ook uit de achtergebleven spullen die een strandvonder in de bootjes heeft gevonden. Dit is een kinderbeugeltje. Kijk, er staan hoge golven. Die mensen worden van boord gehaald met levensgevaarlijke toestanden. En dan kan je niet even denken van, oh, ik ben mijn beugeltje vergeten. Of mijn sokken, of mijn schoenen. Dat moet heel snel gebeuren. De marechaussee wil duidelijkheid van de Britten over waar die migranten dan zouden zijn opgepikt, waar ze vandaan kwamen en of er ook onderzoeken lopen naar mensensmokkel via de Noordzee. Een strandvonder, dat woord heb ik nog nooit gehoord. Nou, ik moest ook even opzoeken, maar dat had Noord-Holland zo geschreven. Dus ik denk, nou, die zullen er wel verstand van hebben aangezien ze aan het strand wonen met z'n allen. En dat is iemand die blijkbaar dit soort spullen op het strand dan vindt. Ja. Strandjutter. Ja, ja. Die ken ik wel. Die is iets actiever klinkt hij dan een strandvonder. Die komt het gewoon tegen. Woord, strandjutter. Die houden we erin, ja. En werkgevers denken dat ze komend jaar extra beloningen uit de kast moeten halen om personeel aan te trekken of vast te houden, schrijft wervingsbureau Robert Half in de salarisgids van volgend jaar, die het FD al heeft mogen inzien. Het wervingsbureau heeft het over toeters en bellen. Denk aan een tegemoetkoming in de energierekening, maar ook aan yogalessen op kantoor. Zie je dat al zitten hier? Tuurlijk. Prima, gaan we regelen. Goed voor werknemers als Astrid, maar constateert het FD, voor werkgevers gaan de loonkosten dus flink omhoog. Verkeersinformatie, Jolande van Velden. Veel vertraging op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Een ongeluk geweest met 5 voertuigen. Tussen af het Averhoorn en Purmerend-Zuid heb je inmiddels een uur vertraging. Er zijn ook 2 rijstroken dicht. NPO Radio 1. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. Can't you see? I ain't got no. just go ahead now. And if you wonder about me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. And if you want to call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me maybe, just go ahead now. And if you like to buy me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead. Princess van de Spin Doctors. De emancipatiestrijd van de LHBTI-gemeenschap gaat ver terug. Daarom heeft ILIA, de organisatie die zich inzet voor erfgoed van de LHBTI-gemeenschap, een nieuwe tentoonstelling geopend. Het heet With Pride, oftewel met trots. Regenbooggeschiedenis en jij. En is speciaal gemaakt voor scholieren. Davy Vrenegoor is namens ILIA betrokken bij die tentoonstelling. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe wek je interesse bij scholieren voor dit stukje geschiedenis? Ja, ik denk dat je scholieren hierbij betrekt door scholieren zelf te laten vertellen over hun eigen leven. Dus we hebben een aantal LHBTI+ scholieren gevraagd om met het archiefmateriaal eigenlijk in gesprek te gaan en een aantal onderwerpen uit te kiezen. De tentoonstelling is gebaseerd op ons online platform With Pride, waarin op dit moment zo'n 100 verhalen te vinden zijn over personen en organisaties die belangrijk zijn geweest voor de Nederlandse LHBTI+ emancipatie. En eigenlijk weten heel veel jongeren dankzij de online streamingsdiensten wel wie Marsha P. Johnson is en wat de Stonewall Riots waren in Amerika. Maar hoe het er hier in Nederland aan toe ging, dat blijft onzichtbaar. Maar door de jongeren zelf het verhaal te laten vertellen van de Nederlandse LHBTI+ emancipatie, denken we dat het veel makkelijker relateerbaar is voor andere scholieren. Wat hebben ze bijvoorbeeld uitgekozen? Er is een scholier, Sky, die heeft het onderwerp Pet Artikel 248 bis uitgekozen. En dat wetsartikel gold van 1911 tot 1971. En onder dat wetsartikel mochten mensen onder de 21 geen seksueel contact met elkaar hebben. Terwijl dat voor heteroseksuelen wel zo was. En toen ging een groep studenten in 69 naar het Binnenhof om daar te protesteren, om die ongelijkheid aan te kaarten. Waarna 2 jaar later de wet geschrapt werd. En die jongeren geeft dus zelf aan van dat het bemoedigend is dat verandering mogelijk is. En dat deze mensen de weg hebben gebaand voor de rechten die er nu wel zijn. Ja, de tentoonstelling is ook bedoeld om de representatie in het onderwijs te vergroten. Wat kan daarin volgens jullie beter? Als het gaat over inclusiviteit, denk ik dat in de onderwijsboeken nog steeds de norm heteroseksueel en wit is. En door representatie te vergroten, zeker in de vormende jaren van je puberteit, waarin je, als je anders voelt, dat ook effect heeft op je identiteits- en persoonsvorming. Als je dan rolmodellen ziet of in de schoolboeken gewoon ziet wat ook voor jou geldt, dan is dat denk ik heel bemoedigend. Ja, en dat is waar deze tentoonstelling aan wil bijdragen. Misschien heeft u nog een voorbeeld wat dat kan laten zien? Ik denk dat inclusiviteit eigenlijk ook over intersectionaliteit gaat. Dus niet alleen maar over homoseksualiteit, maar ook over kleur en klasse. Voorbeelden in het schoolboek is bijvoorbeeld, als het over vrouwenemancipatie gaat, is het Dolomina. Maar niet iedereen voelde zich thuis bij Dolomina. En een van de voorbeelden die een scholier aanhaalt, is de organisatie Paarse September. En dat was een organisatie die zich inzet voor vrouwenemancipatie, waar een aantal lesbische vrouwen en vrouwen die zich meer wilden afzetten tegen de mannen georiënteerde samenleving. Dus zij zetten Paarse September op. Maar er zijn ook andere voorbeelden van vrouwenemancipatie. Groepen als Sister Outsider en SAMI. Dat waren feministische gezelschappen van zwarte migrantenvrouwen. Die net zo hard als Dolomina streden voor die vrouwenemancipatie. Dus waarom zie je dat niet terug in de schoolboeken, maar wel het witte perspectief en het heteroseksuele perspectief? Ja, het zijn dus allemaal verhalen waar jongeren naar op zoek zijn gegaan. Hebben hun ideeën jullie nog verrast of bijvoorbeeld aan denken gezet? Ja, zeer zeker. Ik denk dat we allemaal enorm verbaasd waren hoe goed, want ik zit hier nu over te vertellen, maar die jongen kunnen er eigenlijk zelf misschien nog wel beter over vertellen dan ik. De woorden en het vocabulaire wat zij hebben op dit moment om over de wereld om hen heen te praten, 20 jaar geleden had ik daar zelf niet deze woorden aan kunnen geven. Dus er is echt heel veel veranderd. Bijvoorbeeld genderdiversiteit, non-binair. Ik vind het paspoort zijn allemaal onderwerpen die op tafel liggen. Genderdiversiteit is natuurlijk zo oud als de mensheid. Maar deze jongeren praten daar met zo'n gemak over en kunnen daar zo open en toch kwetsbaar over praten. Ja. Zij hebben er woorden voor. Ja. Davy Vrenegoor van ILIA, hartelijk dank. De tentoonstelling is te zien in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. Een leuke plek, eten check, spullen check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké of glad als spek? Doe voor vertrek de banden check. Dat is veiliger en lang niet gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de banden check. De banden check. Check, check, check. Kijk op lekkeropweg.nu. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Als ondernemer wil je vooruit. Je bent altijd bezig met morgen. Bij Vattenfall helpen we jou als ondernemer stappen te maken. Klein en groot. Zoals met een persoonlijk energieadvies. Is jouw zaak al klaar voor de toekomst? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/jouwzaak. Vanavond bij Human, de tweedok Walk the Land. Twee filmmakers keren terug naar het Engeland waar ze 20 jaar geleden ook doorheen trokken. Ze filmden een liefdesverklaring aan de Yorkshire Dales, aan het landschap, de bewoners. Hoe kijken ze er nu naar? Houdt de liefde stand? Vanavond bij Human om 21:15 op NPO 2. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Vier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De Oekraïense president Zelensky noemt investeren in luchtafweergeschut defensieprioriteit nummer 1. En energiebedrijven die moeten weer langdurige contracten met vaste tarieven aanbieden. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. De verplichting voor energiebedrijven staat in een pamflet van de regeringspartijen VVD en CDA dat vandaag wordt gepresenteerd aan klimaatminister Jetten. VVD en CDA vinden dat de geliberaliseerde energiemarkt te vrij is gelaten en niet goed meer werkt. Ze willen ook een einde aan de welkomstbonussen voor klanten die overstappen naar een andere leverancier. Door de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen enorm gestegen,

die iets verschrikkelijks van plan zijn. Je had gelijk, weet je dat? Over robots. Zenit maakte niet zomaar robots, maar robots. Ouders. Het schijnt dus dat ze ook grote kinderen hebben gemaakt. Stream seizoen 2 van Zenit. Nu op NPO Plus. Het NOS Radio 1-journaal. Na de Russische aanvallen op Oekraïne gisterochtend vraagt president Zelensky het Westen om luchtafweergeschut. Het is prioriteit 1 om Oekraïnse burgers te beschermen tegen toekomstige aanvallen van Rusland, zegt hij. Ondertussen zegt Rusland dat ze nog steeds openstaan voor een vreedzame oplossing voor de oorlog. Maar de VS verhindert dat, zegt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, ja, hoe geloofwaardig is het dat het Russische ministerie zegt dat ze openstaan voor een diplomatieke oplossing? Nou, het is weinig geloofwaardig natuurlijk. De Russen hebben dat wel vaker gezegd. En ze zeggen ook steeds dat het Westen is, de NAVO of de Verenigde Staten, dat Oekraïne gebruikt tegen Rusland en dus inderdaad Oekraïne in die strijd houdt. Maar het punt is dat Oekraïne eerder al duidelijk heeft gezegd dat als Rusland die voor Oekraïne rode lijn overschrijdt, overgaat tot die referenda en het annexeren van die gebieden in Oost-Oekraïne, dat in feite een dikke streep betekent door ieder perspectief op onderhandeling. Dus Oekraïne heeft gezegd, als jullie dat doen, dan is het uit. En Rusland zegt nu, we staan open voor onderhandelingen, maar dan willen we dat Oekraïne niet meer wil praten over die gebieden. Hè. Dat is een historisch feit. En alleen maar dus over in feite capitulatie van Oekraïne, want waar anders kan het overgaan. Dus nee, er is geen perspectief dat het echt zo gaan gebeuren. Nee, en eigenlijk is er dus ook niks veranderd. Nee. Gisteren heeft Rusland hard teruggeslagen voor de aanslag op de Krimbrug. Door die burgerdoelen in Oekraïne aan te vallen. Hoe wordt dat in Rusland gezien? Nou, in Rusland, wat opvallend is dat waar de afgelopen maanden dat strijdgeweld eigenlijk goed deels weg werd gehouden van televisie. Hè. Dus je zag heel weinig echt beelden van strijd of van raketinslagen bijvoorbeeld. Zag je dat gisteren de televisie heel veel aandacht besteedde aan die aanval. Die lang verwachte aanval, waar ook omgeroepen was in Russische talkshows. Hè, dat er meer moest gebeuren, dat er infrastructuur in Oekraïne moest worden aangepakt. En dit werd uitgebreid getoond ook als vergelding voor die explosies op de Krimbrug. En je zag ook in de Russische talkshows, althans de leiders of de presentatoren van die Russische talkshows, die reageerden ook heel positief ook via hun sociale media. Een daarvan zei zelfs dat hij een dansje had uitgevoerd op zijn balkon. Dus met instemming werd dat begroet. Ja. Kunnen we de komende dagen eigenlijk meer aanvallen verwachten? Heeft Poetin daar al meer over gezegd? Hij heeft gezegd dat dit een waarschuwing is. Hè, dat, hij heeft gezegd dat Oekraïne een terroristische staat is. Hè, zich gedraagt als terroristische organisaties. En dat als dit soort dingen zich herhalen, dan zal Rusland zich het recht voorbehouden om meer van dit soort aanvallen uit te gaan voeren. Wat daarvoor dan de aanleiding zal zijn, dat moeten we zien. Maar het punt blijft dat Rusland heel veel geld en energie en middelen in deze ene aanval heeft gestoken. Dat de slagkracht van Rusland op dat vlak met de dag vermindert en dat het steeds moeilijker zal zijn voor Rusland om dit te herhalen. Dus ze zullen het niet al te vaak gaan proberen. Vandaag ontmoet Poetin de directeur van het Internationaal Atoomenergieagentschap, Rafael Grossi. Wat wordt er besproken? Op zich is dat duidelijk. Het gaat om de veiligheid van in de eerste plaats die grote kerncentrale in Zaporizhia, die door Rusland is bezet, waar de afgelopen weken en maanden veel op te doen is geweest. Er werd over en weer geschoten. Er is een delegatie ook van het agentschap nog naartoe gegaan om te kijken hoe de zaak ervoor stond. Er zijn problemen met de energievoorziening van de centrale en dus ook met het koelsysteem van de centrale. Grossi wil natuurlijk van Poetin garanties dat er niks ernstigs kan gebeuren. In feite zegt het agentschap dat Rusland de zaak moet overdragen aan het Oekraïense atoomagentschap. Dat zou de zaak moeten besturen. Poetin zal dat niet willen. En Poetin zal natuurlijk ongetwijfeld de beschuldigde vinger wijzen naar Oekraïne, dat volgens hem de veiligheid van de centrale in gevaar brengt. Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Ook veel sportverenigingen hebben last van de hoge energieprijzen. Biljartclubs bijvoorbeeld, die moeten niet alleen hun speelruimte verwarmen, maar ook de biljarttafels zelf. En dat kan flink in de papieren lopen, hoorde verslaggever Joris van Poppel aan de biljarttafel. Wat bent u aan het doen? Ik probeer nu te bandstoten. En bandstoten is een van de variaties van het biljartspelletje. Henk Vechter hier aan een blauwe tafel. In Nederland wordt op leiplaten gespeeld. Leisteen. Ja, leisteen. En daar liggen twee typen lakens op. Een synthetisch laken en een wollen laken. En de meeste sporters spelen op een wollen laken. Behalve, en de driebanden speelt vooral op synthetische lakens. En dat wordt verwarmd ook, die leisteen? Die worden zeker verwarmd, ja. Hoeveel graden? Wel tot 38 graden. Dus dat zijn behoorlijke temperaturen. Dus dat betekent dat er ten opzichte van de omgevingstemperatuur fors wat kilowatt ingestopt moet worden. Waarom wordt het verwarmd? Om het beter te laten lopen. Het maakt de sport eigenlijk makkelijker. Het faciliteert het rollen van de bal. De ballen rollen beter. De ballen rollen beter. Ja, de zorgen zijn groot op dit moment door de stijgende energieprijzen. Dat raakt ons zeer. Willem Larivière, directeur van de Biljartbond. Biljartpoel en snoekenzalen kunnen bijna niet meer bolwerken om de stroomrekening te betalen. Wat kost dat dan, zo'n tafel verwarmen? Ja, de biljartverwarmen was zeg maar voor de crisis zo ongeveer rond de €500 per jaar. Dan zitten we nu zo tegen de 2500 per jaar per biljarttafel. Dat is natuurlijk een enorm bedrag. Natuurlijk kan je het wel enigszins beperken door een aantal maatregelen die je kan nemen als biljartclub. Zoals? Ja, denk aan een thermostaat of een tijdschakelaar of de temperatuur op de juiste manier in te stellen. Dan kan je het in ieder geval reduceren, maar dan nog blijft het bedrag enorm hoog wat je per jaar kwijt bent. En gewoon op een koude tafel biljarten, kan dat? Uiteraard kan je ook op een koude biljarttafel biljarten. Maar goed, het speelt natuurlijk heel anders. En dat is natuurlijk vooral voor deze sport zo essentieel dat die ballen uitrollen. Is de verwarming eigenlijk wel belangrijk. Maar goed, als je je temperatuur redelijk onder de knie krijgt en je hebt natuurlijk wat minder vocht. Ja, dan is het redelijk te doen. Maar dan nog is wel biljartverwarming echt wel iets wat erbij hoort. En het is ook een stukje cultuur. Het kost ontzettend veel geld op dit moment. Het was natuurlijk al geen vetpot als het ging om de kostenkant van de biljartsport. Maar dit is echt een enorme. We zitten wat dat betreft enorm omhoog met deze energiecrisis. Het is echt een groot probleem. Wat kost dat bij uw vereniging? Het ziet er naar uit dat wij met een. We hebben een grote vereniging. En we hebben daar 12 biljart staan. En u moet ervan uitgaan dat gaat ons per jaar meer dan 25.000 extra kosten. €25.000. En daarnaast hebben we enorm opgelopen gasprijzen. Dus een korte berekening die we net hebben gehoord hebben gekregen van onze penningmeester. Levert voor 500 leden meer dan 50.000 kosten op. Dus €100 per lid. Nou, dat is echt een enorm bedrag. Ja, er moet wat gebeuren. En ja, wat er eigenlijk moet gebeuren is gewoon meer steun vanuit de overheid. Om bijvoorbeeld een prijsplafond, wat ook voor de huishoudens, zullen we ook eigenlijk nodig moeten hebben voor de sportsector. Want uiteindelijk, anders overleven niet. Al kunnen we wat beperkende maatregelen. Dan nog zijn de kosten voor de totale energieverbruik in een lokaliteit enorm. En dat is niet meer op te brengen. Een verslag van Joris van Poppel. 14 over 7. Het NOS Radio 1 Journaal. Journalist en programmamaker Kees van der Spek zat bij Jinek om te vertellen over de fouten die zijn gemaakt in het programma Spoorloos. Zeker twee mensen zijn gekoppeld aan de verkeerde biologische familie. Van der Spek ging voor zijn programma Oplichters aangepakt met oud-deelnemers van Spoorloos naar Colombia. En kwam erachter dat de fouten medekwamen door een lokale tussenpersoon. Die zoekt eigenlijk in letterlijke zin hier de biologische familie op. En dan komt later dat programma en die laat dan zien wat Edwin Vela heeft uitgezocht. Dat is het eigenlijk, hoe dat werkt. Zo werken veel buitenlandprogramma's. Die gebruiken fixers om dingen uit te zoeken. Wij doen het overigens nooit. Maar heel veel programma's doen dat wel. En hij is dus iemand op wie je blind moet kunnen vertrouwen. En along the way bleek dat hij niet iemand is op wie je blind zou moeten vertrouwen. Het had voor de deelnemers grote gevolgen, zegt Van der Spek. Nou ja, ik heb met ze opgetrokken en ik weet hoe ongelooflijk belangrijk het voor geadopteerde kinderen is om hun identiteit te vinden. En als je dan denkt dat je die gevonden hebt en je, dat wordt dan een nieuw anker voor je, en na 16 jaar blijkt dat dat niet zo was, dat is natuurlijk verschrikkelijk, die impact. Bij de avondshow kwam Arjen Lubach nog even terug op de chaotisch verlopen race van Max Verstappen in Japan. Duurde heel lang voordat Verstappen zeker wist of hij nu wel of niet wereldkampioen was. Oorzaak is volgens speciale sportverslaggever Diederik Smit onduidelijkheid rond de regels. Ja, in de regels staat dat het voor de helft meetelt als de race echt niet afgemaakt kan worden. Maar als de race wel gewoon wordt uitgereden, ja, dan krijg je gewoon de volledige punten. Ja, en gisteren werd de race gewoon uitgereden. Ja. Dus waarom was er dan verwarring? Omdat niemand de regels leest. daar komt het eigenlijk op neer. Max Verstappen zelf ook niet hier. Ja, kijk, natuurlijk was het mooi om die wedstrijd te winnen. Maar toen wist ik op dat moment natuurlijk nog niet. Krijgen we volle punten, halve punten? Altijd moeilijk zeggen natuurlijk. Ja, altijd moeilijk. Je weet nooit wat er in de spelregels staat. Dat moet je gewoon afwachten. Ja. En Lubach opperde nog dat er misschien wel heel veel regels zijn. Dat deze regel rond regen en afgebroken wedstrijden misschien wel ergens achteraan staat. Maar hij staat op pagina 5. Oké. Ja. Okay. Het is echt waar. Hij staat op pagina 5. Nee. En het staat eigenlijk net na de tekst. Hoi allemaal, welkom bij de Formule 1 regels. Ja. Oh, ongelooflijk dit. Ja. Ja. Maar je ziet dus, Formule 1 is eigenlijk een soort religie. Mm-hmm. Hè? Alles wordt gebaseerd op één boek dat niemand echt goed gelezen heeft. En dan krijg je verwarring. Ja, ja. Ja, inderdaad. Ja. Dat was gisteravond op tv. Orkaan Ian heeft in de VS inmiddels aan meer dan 100 mensen het leven gekost. 107 slachtoffers in de Verenigde Staten zijn er nu geïdentificeerd van de orkaan die eind vorige maand overraasde. Het overgrote deel komt uit de staat Florida, waar Ian voor het eerst in de VS aan land kwam. Ook in de staat North Carolina zijn doden gevallen. ABC News meldt dat het dodental volgens de Amerikaanse autoriteiten waarschijnlijk nog verder oploopt. En dat maakt Ian een van de dodelijkste orkanen van de afgelopen jaren in het gebied. Nieuw-Zeelandse boeren moeten over een paar jaar waarschijnlijk een heffing betalen over de uitstoot van hun bedrijf, inclusief de boeren, scheten en plas van hun koeien. Volgens premier Ardern is de emissieregeling een wereldprimeur om de uitstoot in de agrarische industrie tegen te gaan. Ze benadrukt dat alle kosten die boeren betalen weer ten goede komen aan de boeren zelf, is te zien bij Nieuwshub. All money raised from charges on emissions will be recycled back into the system to fund further research, tools and technology, as well as farmer incentives in order to help reduce emissions. Het geld gaat volgens de Nieuw-Zeelandse premier dus naar de ontwikkeling van nieuwe technologie en subsidies voor boeren die uitstoot besparen. Maar sommige Nieuw-Zeelandse boeren zijn woest en denken dat ze door deze emissieregeling moeten stoppen. In België wordt door federale ministers al de hele nacht koortsachtig overlegd over een nieuwe begroting. Als het goed is, gaat premier De Croo die vandaag presenteren. Maar of dat inderdaad gaat gebeuren is nog allerminst zeker. Want volgens VRT Nieuws is de vergadering vannacht meerdere keren stilgelegd. En de krant Het Laatste Nieuws meldt dat de sfeer onder nul zit. Op tafel liggen onder meer besparingen en een extra belasting op grote winsten van energiebedrijven. Dezelfde vragen die wij eigenlijk ook hebben dus. En de Duitse oud-bondskanselier Merkel die heeft een belangrijke prijs gekregen van de UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie. Ze kreeg de Nansen Award voor haar jarenlange rol bij de opvang van vluchtelingen. Op de site UN News is haar toespraak te zien. Daarin zegt Merkel dat artikel 1, gelijke behandeling voor iedereen, een fundamenteel recht is. Artikel 1 unseres Grundgesetzes bekennt zich zur Menschenwürde. Die Menschenwürde is unantastbaar. En dat geldt voor jeden einzelnen Menschen. En Merkel draagt de prijs op aan iedereen in Duitsland die zich inzet voor vluchtelingen. Jolande van der Velde, hoe gaat het op de weg? Het gaat niet zo best als je onderweg bent in Noord-Holland op de A7 van Hoorn naar Zaanstad. Daar gebeurde een ongeluk met 5 voertuigen. Inmiddels is een tweede berger onderweg. Je hebt daar ruim 1,5 uur vertraging tussen afrit Averhoorn en Purmerend Zuid. 2 rijstroken zijn er dicht, er blijft er maar eentje open. Dat gaat zeker nog 1,5 uur duren. Het is 7:55. De onrust rondom de wereldtitel van Max Verstappen die is nog niet voorbij. Red Bull heeft vorig jaar het budgetplafond van de Formule 1 overschreden. En dat kan worden bestraft. Tom van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Met hoeveel hebben ze het overstreden? Ja, daar is nog niet helemaal duidelijk over. Er wordt van een kleine overschrijding. Dat schijnt dan tussen de 1 en de 5%. Toch even om je een idee te geven. Je mag 147 miljoen uitgeven, euro's. En daar moet dan dus een overschrijding van 1 tot 5 miljoen euro zijn geweest. En daarin zit bijvoorbeeld nog niet het salaris van de coureur en de 3 best betaalde medewerkers. En zwangerschapsverlof ook niet, zag ik. Het is een hele lijst wat er niet in zit. Heel interessant. Maar er zit dus een heleboel wel in, wat vooral rond die auto's en de rest van het personeel zit. En dat budget is vastgesteld om de rijke teams niet nog verder weg te laten lopen van de kleinere teams. Dus dat is een regel die is ingesteld. Nou, zij hebben die overschreden. En ja, misschien aan Diederik Smit maar even vragen wat de straf gaat worden. Want die heeft het reglement gelezen. Ja. En op welke pagina dat staat. Want ook dit is weer heel onduidelijk in die zin. Het is duidelijk dat ze het hebben overschreden. Het exacte bedrag wordt niet genoemd. En dan moet er een straf komen. En dat wordt een interessant verhaal. Want daar is dus ook weer niks over vastgesteld in het reglement. Dus daar moeten weer allerlei wijze mannen en vrouwen zich over gaan buigen. En ja, je voelt het al. De kleinere teams en de andere teams zeggen, ja, geef mij een miljoen extra en ik rij een tiende per rondje harder. Dus die eerste wereldtitel van Max Verstappen is mede hierdoor gekomen. Die wereldtitel afnemen, dat lijkt wel een brug te ver, hoor, dat ze dat gaan doen. Maar ze zitten ermee in hun maag. Want als ze mild straffen, zal iedereen zeggen dat Red Bull enorm bevoordeeld is. En als ze te zwaar straffen, ja, zal Red Bull natuurlijk tot in de hoogste boom gaan terugprocederen om te zeggen, ja, dit kan echt niet. Dus het is een heel ingewikkeld verhaal. Maar duidelijk is, ja, Red Bull zegt dan, ja, lastig. Maar goed, het is gewoon feitelijk aangetoond door de boekhouders en de accountants dat ze het budget overschreden hebben. Dus ja, wordt vervolgd. Niemand weet ook wanneer die straf komt. Ook typisch bij hij komt eraan. En heb geduld. Dus we gaan het boeken maar weer op naslaan. En niemand weet wanneer die komt. Maar er komt ergens een uitspraak ergens. En dan hopen dat die dan duidelijk is. Ja, ja. Dat is ook nog wel eens de vraag. In schril contrast staat de W-series, oftewel de vrouwen die racen. Ja. Oh, daar hebben ze juist te weinig geld. Daar hebben ze te weinig geld. Dat is 2,5 jaar geleden in het leven geroepen. Een beetje gekoppeld aan het Formule 1 circuit. Wel wat minder races. 10 races minimaal wilden ze per jaar rijden. Dat is om vrouwen in de autosport een verre kans te geven om ook harder omhoog te komen. Nou, het bestaat nu 2,5 jaar. Er was rond december al het verhaal dat er vorig jaar tekort was van 7,5 miljoen pond. Dat zou allemaal te maken hebben met toch het kunnen werven van minder sponsoren en dergelijke. Nou, nu is met nog 3 races te gaan de stekker er echt uitgetrokken, omdat het tekort was. Afgelopen zondag reden ze nog wel in Singapore. Toen won Bijtske Visser, een Nederlandse vrouw die tweede staat in het klassement, maar dus nu geen kampioen meer kan worden. Chadwick is een Britse die voor de derde keer kampioen wordt. Ze moesten toen al met hun eigen stoeltje naar de auto lopen. Er schenen al allerlei zichtbare signalen te zijn dat er heel weinig geld was. Maar de stekker is eruit getrokken. Ze zeggen, nee, we zijn druk bezig om het wel in stand te houden. Het zou rond om de 10 miljoen euro gaan, waar het allemaal op stoelt. Je zou zeggen, als al die grote teams ietsjes afstaan, dan zou het een fluitje van een cent moeten zijn. Maar ja, het zijn geen gekoppelde budgetten, dus voorlopig moeten we nog maar afwachten of dat vrouwenracen het komend jaar nog weer voor de Formule 1 te zien is. Ja. Gaan we naar voetbal, de Oranje Vrouwen. Een oefeninterland vanavond tegen Noorwegen met de nieuwe bondscoach natuurlijk, Andries Jonker. Maar waar zal hij op hopen, denk jij? Ja, het is een beetje rommelig, hè. Ze hadden een trainingsweek. Over 3/4 jaar is overigens dat WK. Dus dat is nog wel even. Het is in de zomer van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. Dus hij heeft nog wel even. Maar er zijn heel veel speelsters sowieso al niet deze week. Miedema, Martens van der Gracht, Jansen, Berestein. Allemaal klassieke namen die er niet bij zijn. Had gehoopt een wedstrijd tegen Zambia te spelen. Die is, zoals bekend, niet doorgegaan omdat er visumproblemen waren. Dus heeft hij een soort ingelast oefenwedstrijd. Nou, het voordeel voor hem is, hij heeft heel veel jonge nieuwe speelsters. En dat elftal moet een beetje omgebouwd worden. Dus het is vandaag wel een echte test vanavond of die jonge speelsters een beetje klaar zijn voor het wat grotere werk. Daarnaast wil hij ook, daar gaan we weer een nieuw systeem spelen. Is ook altijd weer interessant, van 4-3-3 naar 3-5-2. Louis van Gaal, zijn leermeester, zou zeggen 1-3-5-2. Vergeet de keeper niet, maar die doet wel degelijk mee. Ook bij de vrouwenvoetbal. Ja, zonder wordt het echt lastig. Ja, dus dan wordt het echt lastig. Dus die zegt,

De zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Weet jij wat dit geluid is? Het is het geluid van iemand met reuma die een medicijnverpakking probeert te openen. Oh. Als dat niet lukt, ben je altijd afhankelijk van iemand anders. Zal ik het weer even doen, papa? Bij Reuma Nederland strijden we ervoor dat mensen met reuma weer voluit kunnen leven. Help mee en teken de petitie voor gebruiksvriendelijke medicijnverpakkingen op reumanederland.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Energiebedrijven moeten worden verplicht weer langdurige contracten met vaste tarieven aan te bieden. Staat in een pamflet van de regeringspartijen VVD en CDA. Dat vandaag wordt gepresenteerd aan klimaatminister Jetten. Ook willen ze een verbod op de welkomstbonussen voor klanten die overstappen naar een andere energieleverancier. Omroep KRO en NCRV erkent dat tenminste twee personen die hebben meegedaan aan het programma Spoorloos aan de verkeerde biologische familie zijn gekoppeld. De omroep reageert op het programma Oplichters aangepakt van journalist Kees van der Spek. In dat programma staat een Colombiaanse tussenpersoon van Spoorloos Centraal die in zeker twee zaken de verkeerde personen aan elkaar koppelde. Uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat kinderen van migranten zich vaker gediscrimineerd voelen dan hun ouders. Veel mensen ervaren uitsluiting, discriminatie en hebben weinig vertrouwen in de politiek. Het heeft deels te maken met hun betere positie. Wie actief deelneemt aan de Nederlandse samenleving is zich ook meer bewust van maatschappelijke discussies over integratie, racisme en de islam. En Mexico heeft 5 Amerikaanse wapendealers aangeklaagd voor hun rol in het dodelijke bendegeweld in het land. Ze worden beschuldigd van betrokkenheid bij de handel in illegale wapens die uiteindelijk in handen komen van drugskartels. Wapens die zijn gebruikt bij schietpartijen in Mexico zouden rechtstreeks aan de dealers te linken zijn. Bij Weerplaza Marco Wolf. Marco, het was behoorlijk koud vanochtend. Ja, inderdaad, een frisse start. Op veel plaatsen temperaturen die maar een paar graden boven het vriespunt zaten. En dat blijft ook nog wel eventjes zo. De zon is er nog niet. Die komt zometeen, dan gaat het kwik wel oplopen. Maar dat frisse weer hebben we nog even. Het levert ook een paar mistbanken op in het zuidoosten en oosten van het land. Maar die zullen zometeen ook wel vrij snel verdwenen zijn. Daarna hebben we een dag die gekenmerkt wordt door wisselend weer met wolkenvelden en af en toe ook zon. De meeste zon in het zuiden, de meeste wolkenvelden in het noorden van het land. Maar het blijft wel droog, er staat weinig wind en het wordt 15 of 16 graden. Is dat een beetje wat we de komende dagen ook kunnen verwachten? Nou, morgen wel. Ook weer een koude nacht tussen vandaag en morgen in. Met temperaturen in het zuidoosten dicht bij het vriespunt. En misschien ook wel een mistbank. Met daar natuurlijk ook de meeste opklaringen. In het westen en noorden komen meer wolkenvelden voor. Liggen de temperaturen ook wat hoger. En dan morgen een vergelijkbare dag met vandaag. Misschien iets meer wolkenvelden. Het blijft wel droog. Er staat nog steeds weinig wind en een graad of 16 op de thermometers. En dan krijgen we vanaf donderdag toch een wat ander weertype. Het wordt wat wisselvalliger namelijk. Dat betekent dat er soms eens een keer wat regen valt. Ook vrij veel wolkenvelden trekken er over het land. Maar af en toe is er ook wel ruimte voor de zon. 15 of 16 graden blijft de middagtemperatuur. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. De meeste files staan nu zo'n beetje in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Zijn enkele dingen die opvallen. In Limburg heb je nog last van mistbanken. Sorry. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort heb ik goed nieuws, want daar zijn alle rijstroken net vrijgegeven. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk nog wel 11 kilometer met bijna 40 minuten vertraging door dat ongeluk. Ook op de A7 Hoorn richting Zaanstad zijn alle drie de rijstroken weer beschikbaar. Tussen Afrit Averhoorn en Purmerend-Zuid nog wel 14 kilometer met meer dan een uur vertraging. Het zal wel even duren eer daar alles weer goed door kan rijden. En tot slot werkzaamheden die wat langer duren nog op de A28 van Groningen naar Zwolle leveren nu ook vertraging op. Tussen de wijk en Staphorst staat 8 kilometer met een half uur oponthoud. Ster. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van VGZ en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €325. Maar bij Specsavers Audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en opladen kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Goed onderwijs is kleinschalig onderwijs. En daarin is Luzak al bijna 40 jaar de grootste. Met kleine klassen en begeleiding op maat krijgt iedere leerling echt persoonlijke aandacht. We bieden MAVO, HAVO en VWO van brugklas tot en met diploma. Kijk maar op luzak.nl. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn. Succes Klaas, we gaan jouw enorme kennis zeer missen. De big data specialist van Rosalie's IT-bedrijf vertrekt. Ze zoekt een vervanger die groot kan denken. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb is Indeed. Inderdaad, want bij Indeed regel je alles vanuit je eigen dashboard. Vacatures plaatsen, kandidaten beoordelen en zelfs virtuele interviews doen. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Je hebt gewoon bijles en je hebt de slimme bootcamps van Luzak. Daarmee krijgt uw kind binnen één zaterdag dat lastige vakonderdeel wel onder de knie. Kijk maar op luzak.nl/bootcamp. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Het hoofd van het Duitse agentschap voor cybersecurity, Arne Schönbohm, is in opspraak geraakt. Hij zou via een gecompliceerde constructie contacten onderhouden met Rusland. Schönbohm zelf noemt de beschuldiging absurd, maar sinds de oorlog in Oekraïne is de Duitse regering juist extra op de hoede voor cyberaanvallen vanuit Rusland. Duitsland-correspondent Wouter Zwart, hoe is dat naar boven gekomen? Dat is naar boven gekomen door een uitzending van ZDF Magazine Royal. Dat is een Duits satirisch onderzoeksprogramma dat hier al jarenlang bestaat en een beetje in de stijl van Arjen Lubach is. En die hebben een hele uitzending gemaakt over de bewaking van de Duitse digitale infrastructuur. En daarin, dat programma, leggen ze een heel pikant verband tussen deze Arne Schönbohm, dus de chef van de veiligheidsdienst die Duitsland moet beschermen tegen cyberaanvallen, en Russische bedrijf, of eigenlijk zelfs met het Kremlin. En waar wordt die dan precies van beschuldigd? Ja, dat is een heel ingewikkeld en heel spannend verhaal. Het gaat als volgt. Er is in Duitsland een bedrijf, Protelion, dat cybersecurity aanbiedt. Hè. Dus die bieden software aan om je te beveiligen tegen bijvoorbeeld Russische hackersaanvallen, wat in Duitsland regelmatig voorkomt. Denk bijvoorbeeld aan hele kritische infrastructuur zoals energiecentrales, ziekenhuizen en ministeries die gehackt kunnen worden. Nou, dat Duitse bedrijf Protelion biedt anti-hacker software aan. Nou, het tv-programma heeft nu achterhaald dat Protelion eigenlijk helemaal geen puur Duits bedrijf is, maar een dochteronderneming is van een Russisch bedrijf. En dat Russische bedrijf is niet alleen opgericht door een oud chef van de Russische Veiligheidsdienst, het werkt ook nu samen met de Russische Veiligheidsdiensten, met het Kremlin. Dat hele Duitse Protelion is dus op zijn minst een heel twijfelachtig bedrijf in die belangrijke internetsector. Nou, waar komt die meneer Schönbohm nou om de hoek? De man die dus gaat over de Duitse cybersecurity. Meneer Schönbohm heeft ooit een Duitse cybersicherheidsraad opgericht. Dat klinkt als een heel officieel overheidsorgaan. Dat is een hele slimme naam die is bedacht. Maar deze cybersicherheidsraad is in werkelijkheid gewoon een lobbygroep van allerlei bedrijven die in cybersecurity zitten. En wie zit er ook in die raad? Drie keer raden. Protelion en dus de Russen. Dus het Duitse tv-programma heeft nu onthuld dat de hoofd van de Duitse Veiligheidsdienst voor Digitale Infrastructuur dus eigenlijk indirect een organisatie heeft gestart en dus directe contacten heeft met ook Russische veiligheidsdiensten. En wat zijn daar hier de gevolgen van? Nou ja, nou, twee dingen natuurlijk. Het is ten eerste heel belangrijk om te achterhalen of dat Duitse bedrijf Portelion, dus eigenlijk een Russisch bedrijf, bijvoorbeeld ook diensten heeft aangeboden aan Duitse overheden, aan Duitse ministeries, om die te, tussen aanhalingstekens, te beveiligen. Nou, het ironische van dit hele verhaal is natuurlijk dat de overheidsclub die dat zou moeten weten, hè, of die diensten zijn aangeboden, ministeries, dat BSI is, dus die organisatie van meneer Schönbohm. En die geven helemaal geen antwoord op die vragen als het satirische TPO-programma dat heeft gesteld. Dus deze meneer Schönbohm, die heeft heel wat uit te leggen. En natuurlijk ook het ministerie van Binnenlandse Zaken, want die zijn hun baas. Ja, die hadden dit zelf ook kunnen uitzoeken natuurlijk. Exact, die hadden dat natuurlijk ook op de hoogte moeten zijn geweest. Nou, volgens verschillende Duitse media wil nu de minister van Binnenlandse Zaken, deze meneer Schönbohm, heel snel vervangen en de onderste steen boven hebben. Dat gaat echt nog een staartje krijgen. Correspondent Wouter Zwart. Het was een historisch lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. 51% ging naar de stembus. Onderzoekers van een paar universiteiten hebben in opdracht van het kabinet gekeken naar de oorzaken van de tegenvallende opkomst. Lisanne de Blok, politicoloog aan de Universiteit Utrecht. En als onderzoeker betrokken bij het rapport. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, maart, toen golden er nog coronamaatregelen. De oorlog in Oekraïne was net uitgebroken. Heeft dat een rol gespeeld? Nou ja, eigenlijk vinden we weinig bewijs dat er heel veel bijzonders aan de hand was. We vinden vooral heel veel steun voor de gebruikelijke verklaringen. Dus er zijn natuurlijk al eerder onderzoeken geweest naar opkomst, vooral op het nationaal niveau. En er komen eigenlijk vier typen verklaringen naar voren. Dus enerzijds de hulpbronnen die iemand heeft om te gaan stemmen. Dus dat iemand door opleiding of leeftijd meer kennis of ervaring heeft met de politiek. De kosten en baten van het willen beïnvloeden van de lokale politiek. Als iemand vaak verhuist, loont het niet zo om zich te verdiepen in de politiek. Daarnaast ook de mate waarin politieke partijen mensen weten te mobiliseren. En als laatste ook psychologische factoren, zoals een verbinding met de gemeente, vertrouwen in de eigen competenties. En wat we zien is dat ook op het lokale niveau deze gebruikelijke verklaringen eigenlijk heel goed het niet stemmen kunnen voorspellen of verklaren. En dat we eigenlijk vooral zien dat het hier belangrijk is of mensen geïnteresseerd zijn in de lokale politiek en of ze vertrouwen hebben in de lokale politiek. Dus eigenlijk zien we niet zo sterk dat corona of de Oekraïne-oorlog een bijzondere rol heeft gespeeld. De opkomst is bij de lokale verkiezingen eigenlijk altijd al lager. Ja, maar betekent het dan ook dat het de komende jaren alleen maar lager gaat worden? We zien wel een dalende trend wat dat betreft. Maar het kan ook fluctueren. Er zijn natuurlijk wel zorgen over wat dat betreft. Omdat het nu rondom die middengrens van 50% aan het naderen is. En daarbij is bij de zorg dat het misschien de gemeentebestuur niet als legitiem wordt gezien. Als maar de helft van de Nederland gaat stemmen. In hoeverre is het gemeentebestuur dan wel legitiem? En daarnaast zijn er natuurlijk ook zorgen over ongelijke vertegenwoordiging. Opkomst is namelijk onder bepaalde groepen veel lager dan onder andere groepen. Denk daarbij aan jongeren, vrouwen, mensen met een praktische opleiding. En die mensen hebben ook andere beleidsvoorkeuren. Dat kan zorgen voor ongelijke vertegenwoordiging in de politiek, ook lokaal. En dat misschien het beleid vooral overeenkomt met de voorkeuren van de stemmers. Ja, en zijn er dan ook nog grote verschillen tussen de verschillende gemeenten? Ja, over het algemeen is het zo dat hoe stedelijker een gemeente, hoe lager de opkomst. Dat komt deels dan door de samenstelling. Dus in die grotere steden zien we toch een groter aandeel jongeren. Een groter aandeel mensen met een praktische opleiding en met een migratieachtergrond. Maar we zien ook dat het psychologisch is. In de kleinere gemeenten zijn mensen toch minder cynisch tegenover de lokale politiek. En voelen ze een sterkere verbinding met de woonplaats. Hoe gaat het eigenlijk in vergelijking met andere landen? Ja, dat is eigenlijk best wel vergelijkbaar. In veel andere Europese landen ligt de opkomst bij de lokale verkiezingen ook lager dan bij de landelijke verkiezingen. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. In Vlaanderen was de opkomst 93%, maar daar hebben ze bijvoorbeeld een opkomstplicht. Maar eigenlijk in veel landen is het vergelijkbaar, zoals de opkomst in Italië vorig jaar rond de 55%. En zagen we bijvoorbeeld in veel deelstaten in Duitsland ook dat het rond de 50% ligt. Maar er zijn ook landen waar het lager is. In Engeland was het in 2019 rond de 32%. En in de Verenigde Staten ligt het vaak maar rond de 30%. Dus ook daar is het lager. En ook daar zien we wel een daling over tijd. Ja. Als politici naar dit rapport kijken, zijn er dan dingen die ze eruit kunnen halen om ervan te leren, om de opkomst dus te verbeteren? Ja, het is best een lastige kwestie om aan te pakken. Juist omdat het om die structurele factoren gaat. Door lokale verkiezingen wordt het toch vaak gezien als minder belangrijk en minder interessant. En je kan natuurlijk wel paardenmiddelen gaan inzetten, zoals een opkomstplicht. Maar dat maakt niet dat mensen meer geïnteresseerd raken. Dus op zich, de opkomst voor bevordering moet hier niet een doel op zich zijn. Wat beter is, is om de onderliggende zorgen aan te pakken. Dus hoe kunnen gemeenteraden opkomen voor alle inwoners en niet alleen voor de stemmers? Hoe kunnen de lokale en landelijke overheid het politiek vertrouwen versterken? En hoe kunnen inwoners beter weten wat er speelt in de lokale politiek en ook een beter idee hebben dat ze daar invloed op kunnen uitoefenen? En door die onderliggende zorgen aan te pakken, kunnen ze op een indirecte manier mogelijk ook de opkomst weer verhogen. Politicoloog Lisanne het Blok, hartelijk dank. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In tijden van hoge inflatie schiet gierige Gerda te hulp. Ja, gierige Gerda, dat is het alter ego van Minke uit Helmond, zo genoemd door haar vriendinnen. Want ze weet alles van bespaartips die ze inmiddels ook op sociale media zet en waar veel mensen wat aan hebben. Omroep Brabant zocht gierige Gerda dus maar eens op. De bespaargoeroe is al behoorlijke tijd bezig met deals en acties. Ik ben er al bijna zes jaar mee bezig met gierige Gerda. En daar heb ik ook gewoon heel hard en met heel veel plezier in gewerkt. Maar dat het nu zo'n succes is, dat is wel een beetje dubbel. Want het komt natuurlijk wel omdat veel mensen in de problemen zijn gekomen. Dus het is heel leuk en ik ben heel trots, maar het is wel een beetje dubbel. Ja, iedereen wil inmiddels wel weten hoe gierige Gerda dat toch doet. Nou, ze houdt voor ons allemaal de beste weekdeals in de gaten en ook in welke supermarkt bepaalde producten goedkoper zijn. De Japanse politie doet onderzoek naar een opmerkelijke oplichtingszaak. Een oplichter zou een vrouw ervan hebben overtuigd dat hij een astronaut was en dat hij geld nodig had om terug te keren naar de aarde. En die vrouw trapte daar ook in en betaalde bijna €31.000 omgerekend. Ja, volgens een Japanse krant was de 65-jarige vrouw verliefd op deze zogenaamde Russische astronaut. Ze zei in zijn verhaal te geloven omdat hij allerlei foto's kon laten zien van de aarde en het ruimtestation ISS waar hij zogenaamd verbleef. Och. Het is een beetje in de categorie liefde maakt blind, vrees ik. Ja, dat hoor ik wel vaker van die internetoplichting van mensen maar Maar het is wel heel opmerkelijk verhaal. Inderdaad. Het is creatief, maar ook wel heel sneu natuurlijk. Voor een paar mooie klompen moet je bij Martin Dijkman in het Overijsselse Lutterburg zijn. Voor de derde keer is hij uitgeroepen tot beste klompenmaker van Nederland. Aan RTVO's laat hij de winnende klomp zien. Oh, de winnende klomp, ja, die staat daar. Nou, met deze kampioensklompen ben ik toch wel 6-7 uurtjes mee bezig. Maar dan moet je hem ook perfect hebben. Hè? Dus dat ga je ook echt, op de kleinste details ga je dan letten natuurlijk. Martin die mocht helaas de eerste prijs niet meenemen naar huis. Hij kreeg een zilveren effer. Effer is een soort van gereedschap om klompen mee te maken. Alleen die is zo kostbaar dat de winnaar alleen mee op de foto mocht. Dus die wordt daarna weer in de kluis gestopt, blijkbaar. Niet op de schoorsteenmantel. Nee, absoluut niet op de schoorsteenmantel. En waar veel fanfares kampen met een ledentekort, hebben ze in Stijn, Melick en Elslo in Limburg juist geen gebrek aan aanmeldingen. Het geheim is het nieuw talentorkest. Niet jongeren, maar volwassenen worden daarbij enthousiast gemaakt voor een carrière als amateurmuzikant. Het begint dan eerst met 10 lessen... waarbij deelnemers toewerken meteen naar een concert. Vooralsnog moeten ze trouwens wel vooral hebben van enthousiasme en ietsje minder van de muzikaliteit. Ik wil heel graag, en ik voldoe helemaal aan het profiel, want ik kan geen noot lezen, ik heb nooit een instrument gespeeld. Dus ik dacht, dit is helemaal voor mij op het lijf geschreven. Ja, dat leek mij echt heel interessant, want ik heb geen ervaring, zoals je kan horen. Ja, op de achtergrond klinkt het alsof er dieren in nood zijn, maar dat zijn instrumenten, denk ik. Maar goed, het begint met enthousiasme. En oefenen. En hopelijk na het optreden hebben ze zo de smaak te pakken dat ze dan doorgaan in de fanfarewereld. Verkeersinformatie, Jolanda van Velde. Het is al aardig druk geworden op dit moment, ruim 500 kilometer file. Een ongeluk nu ook op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Dat kost je bijna een uur extra reistijd tussen Asten en Geldrop. Je rijdt er langzaam over 9 kilometer. De linker reishok is dicht. Tree, I said to myself, we all lost touch. Your favorite fruit is chocolate covered cherries. as watermelon. Oh, nothing from the ground is good enough. Body ride. Rings made mirrors of the earth. The sun was just yellow energy. There is a living promised land, even over fields of sand. Seas just fill my mind and cover me. Chariot van Gavin DeGraw. Het is 7:08. Wel een huis delen, maar geen uitkering delen. Dat kan sinds een jaar in Tilburg. Voor mensen die een uitkering hebben is de drempel hoger om samen te gaan wonen, want dan worden ze gekort. Om te stimuleren dat mensen bij elkaar intrekken, kunnen mensen in Tilburg sinds vorig jaar gaan samenwonen met behoud van hun uitkering. En het blijkt een succes. De proef wordt permanent beleid. Verantwoordelijk wethouder Esma Lala van de gemeente Tilburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat hoorde u terug van de mensen die meededen aan die proef? Nou, wat we vooral terug hoorden is dat er heel veel rust was. En met name rust omdat de periode om samen te onderzoeken of samenwonen past in de, bij de relatie, ook werd gebruikt om de gevolgen, en vaak ook de financiële gevolgen, van samenwonen in kaart te brengen. Dus ja, mensen konden ondertussen zich voorbereiden op wat dat eventueel zou betekenen en of, ja, of dat dan ook past bij de bepaalde situatie. Dus met name rust in een periode en duidelijkheid. Zijn er ook meer mensen gaan samenwonen dan door die proef? Nou, ik weet niet of er meer mensen zijn samenwonen, maar van degenen die het afgelopen jaar dit gedaan hebben, is het grootste gedeelte. En je kunt je ongeveer voorstellen dat dat zo ongeveer 1 à 2 aanvragen per maand is geweest. Dat het grootste gedeelte is blijvend gaan samenwonen. En onlangs is het eerste stel getrouwd. En dat vind ik ook wel heel erg mooi. Ja. Hoe kwam u eigenlijk op het idee om dit eens te gaan proberen? Ja, daar zijn eigenlijk twee redenen voor. De belangrijkste is dat een inwoner, en daaruit volgden meer inwoners, die aangaf eigenlijk geen relatie te willen starten vanuit de uitkering. En zeker niet een relatie met iemand die geen uitkering had. Omdat ze niet wist wat dat zou betekenen voor haar uitkering en wat voor financiële gevolgen dit met zich mee zou brengen. En daarnaast was er ook heel veel onduidelijkheid over de regel, waardoor ze eigenlijk de regels niet wilden overtreden. Nou, je kunt je voorstellen dat wanneer mensen een relatie krijgen, gaan ze natuurlijk niet van de een op de andere dag volledig samenwonen. Dat gaat vaak geleidelijk. Dat geldt ook voor mensen met een uitkering. En dan blijf je eerst een nacht en vervolgens twee en dan vervolgens drie nachten bij elkaar. En daar is eigenlijk hele lange tijd, in ieder geval in Tilburg ook, onduidelijkheid geweest. Dus wanneer spreek je dan van duurzaam samenwonen en spreek je van een hoofdverblijf bij de ander? En nou, die onduidelijkheid proberen we aan de voorkant weg te nemen door ook het gewoon mogelijk te maken om te kijken hoe de relatie zich ontwikkelt zonder dat dat direct gevolgen heeft. Om te kijken wat dat bij je past in het tempo dat past bij de relatie. Dus ja, dat was de ene kant. De andere kant was professionals in de uitvoering die ook aangaven dat onderzoeken naar of mensen wel of niet samenwonen best wel ingrijpende onderzoeken zijn. En dat vaak het ook eigenlijk helemaal niet zo heel veel oplevert. Dat onvoldoende kan worden vastgesteld of mensen samenwonen. Met eigenlijk voor iedereen een onbevredigend resultaat. Hè. Vooral stress voor de inwoner en ontzettend veel tijdsinvestering vanuit de uitvoering. Dus ook zij gaven aan van kunnen we dit niet gewoon mogelijk maken. Ja, gunstig bijeffect lijkt me dat er weer woonruimte vrijkomt voor anderen. Ja, dat is een positief bijeffect. Daar was het niet om te doen, maar dat gebeurt inderdaad. Op het moment dat mensen samenwonen, komt er een andere woning vrij. Het blijkt dus dat het mag. De gemeentes mogen dit doen. Gaan andere gemeenten het overnemen? Nou ja, vorig jaar zijn er veel vragen over gesteld, ook richting de minister. En die heeft ook aangegeven dat dit kan binnen de wet. Er zijn meerdere gemeentes die het vervolgens hebben overgenomen. Soms als pilot, soms als structureel beleid. Dus dat is heel, heel mooi. En eigenlijk hebben we, misschien ook wel goed om te vermelden, eigenlijk hebben we teruggepakt bij deze proef op oude wetgeving. Die was er al voor 2004, nog voor de wet werk en bijstand. En toen heette dat nog de kennismakingsperiode. Nou, het zou echt heel mooi zijn, ondanks dat het al gewoon kan en dat gemeenten de vrijheid hebben, de beleidsvrijheid om dat door te voeren, zou het heel fijn zijn en mogelijk zijn als die kennismakingsperiode gewoon weer terugkomt in de wet. Ja. Want er is nog heel veel onbekendheid dat het gewoon kan. Dus vooral niet alleen maar in Tilburg nog duidelijker maken dat het mogelijk is, maar vooral ook in de andere gemeenten. Dank u wel, Esma Lala, wethouder van de gemeente Tilburg. NPO Radio 1. Nou, als we meer proberen te kopen dan dat we kunnen produceren, gaan de prijzen omhoog. Geld of je leven? Je kan niet met het instellen van een prijsplafond het aanbod ineens tevoorschijn toveren. De EO met geld of je leven. Dat er ook een niet verklaarbaar gat zit tussen hoe jij als vrouwelijke werknemer wordt betaald en die mannelijke werknemer. Luister, geld of je leven. Los die loonkloof op. Zorg dat er geen discriminatie op de werkvloer is. En de bedrijven doen dat zelf dus niet. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hallo, ABN AMRO. Kan ik als ondernemer alleen bij een bank terecht voor financiering of zijn er meer opties? Jazeker. Bijvoorbeeld een lening bij familie of vrienden. Dan is het wel belangrijk dat jullie goede afspraken maken om gedonder achteraf te voorkomen. Daar hebben we een gratis modelcontract voor opgesteld. Wil je verdiepen in alle financieringsmogelijkheden? Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1. De zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. Er leven hier robots onder ons die iets verschrikkelijks van plan zijn. Je had gelijk, weet je dat? Of Zijn maakt hij niet zomaar robots, maar robots, ouders. Het schijnt dus dat ze ook grote kinderen hebben gemaakt. Stream seizoen 2 van Zenith. Nu op NPO Plus. Met je bedrijf overstappen op elektrisch? Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabo Lease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar. Bereken je maandbedrag op rabobank.nl/elektrisch. Rabo Lease. Stroomversnelling voor ondernemers. De coöperatieve Rabobank. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Verzekeraars keerden vorig jaar bijna een half miljard euro uit aan weerschade. En een van de verdachten van het uitgaansgeweld op Mallorca is opgedoken in een cybercrime-onderzoek. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Nu.nl meldt dat deze verdachte Lucas O. in maart werd aangehouden omdat hij gekraakte accounts van webwinkels zou doorverkopen. In het onderzoek daarna zijn voiceberichten onderschept waarin hij praat over het geweld op Mallorca. O. zegt dat hij iemand twee keer heeft getrapt. Wie dat is, wordt niet duidelijk. Ook zegt hij dat iemand in coma is getrapt, maar dat hij dat niet heeft gedaan. Bij het geweld vorig jaar, juli, raakte Carlo Heuvelman in coma en overleed 4 dagen later. Energiebedrijven moeten verplicht worden weer langdurige contracten met vaste tarieven aan te bieden, staat in een pamflet van de regeringspartijen VVD en CDA dat vandaag wordt gepresenteerd aan klimaatminister Jetten. VVD en CDA vinden dat de geliberaliseerde energiemarkt te vrij is gelaten en niet goed meer werkt. Ze willen ook een einde aan de welkomstbonussen voor klanten die overstappen naar een andere leverancier. Door de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen enorm gestegen, waardoor de zwakke plekken in het systeem nog zichtbaarder zijn geworden, zeggen beide partijen. De tropische storm Julia heeft dan zeker 28 mensen in Midden-Amerika het leven gekost. In Guatemala kwamen 5 mensen om toen het huis waarin ze schuilden met bedolven onder weggespoelde aarde. In de buurt van de grens met Mexico vielen 9 doden bij reddingswerkzaamheden. De autoriteiten in El Salvador maakten melding van zeker 9 doden... en in Honduras zijn tot dusver 5 doden gemeld, onder wie een moeder en een kind. De tropische storm Julia is inmiddels afgezwakt, maar het gevaar is nog niet geweken. De bijbehorende regen veroorzaakt modderstromen en overstromingen. De algemene vergadering van de VN heeft het voorstel van Rusland afgewezen om een geheime stemming te houden over de veroordeling van de Russische annexatie van 4 Oekraïnse regio's... Rusland wilde zo'n geheime stemming omdat het volgens de Russen door de westerse lobby lastig zou worden voor landen om openbaar een standpunt in te nemen. 107 van de 193 landen stemden tegen een geheime stemming. 39 landen namen geen standpunt in, waaronder China. De openbare stemming over de resolutie is mogelijk morgen of overmorgen. De omroep KRO NCRV erkent dat tenminste 2 personen die hebben meegedaan aan het programma Spoorloos aan de verkeerde biologische familie zijn gekoppeld. De omroep reageert op het RTL-programma Oplichters aangepakt van journalist Kees van der Spek. In een aflevering die nog moet worden uitgezonden staat een Colombiaanse tussenpersoon centraal die jarenlang tegen betaling onderzoek deed voor Spoorloos. Hij was betrokken bij 16 zaken... Daarbij blijken nu dus zeker 2 keer de verkeerde mensen aan elkaar te zijn gekoppeld. Kinderen van migranten voelen zich vaker gediscrimineerd dan hun ouders, blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hun opleidingsniveau en positie op de arbeidsmarkt zijn beter dan die van hun ouders. Toch voelen ze zich vaker uitgesloten. Dit heeft deels te maken met de betere positie. Wie actief deelneemt aan de Nederlandse samenleving is zich ook meer bewust van maatschappelijke discussies over integratie, racisme en de islam. De helft van de mensen met een migratieachtergrond die meewerkte aan dit onderzoek ervaart Nederland niet als gastvrij. Het weer, de dag begint in het zuiden en midden lokaal nog grijs, maar in de loop van de dag lost dat op. De rest van de dag wisselen de zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft droog, het wordt maximaal 16 graden. Vanavond koelt het snel af naar 2 tot 5 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Afwisselend zon en wolken en maximaal 16 graden. Verkeersinformatie, Jolande van der Velden. In Limburg komen nog enkele mistbanken voor. De ochtendspits is, zoals eigenlijk vaak op dinsdagochtend, behoorlijk druk. De dagelijkse files zijn allemaal wat langer dan normaal. Een ongeluk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daardoor tussen af het Geldermals en knooppunt Everdingen een half uur vertraging. Op het knooppunt Everdingen is de verbindingsweg naar de A27 richting Utrecht tijdelijk dicht. Een ongeluk ook op de A6 Emmeloord richting Muiden. Tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders heb je ook een half uur vertraging. Dat geldt ook nog voor de A7 Den Oever richting Zaanstad. Daar was een ongeluk. Het is nog langzaam rijden tussen Hoorn Noord en Purmerend Noord. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer. Met dik een half uur oponthoud. Er zijn twee rijstroken dicht. Daar is iemand onwel geworden. Tot slot door de werkzaamheden op de A28 van Groningen naar Zwolle. Tussen af het Zuidwolde en af het Nieuwleuzen ook een half uur vertraging. Ster. Terwijl anderen op hun yogamat de zonnegroet oefenen, plaats jij je klopboor vakkundig in de muur. Met jouw klusklauwen maak je zelfs van een slooppand een brute woning. Ben jij de beste klusser van Nederland? Meld je aan op debesteklusservannederland.nl en ga de strijd aan voor die felbegeerde gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Vanavond bij Human, de tweedok Walk the Land. Twee filmmakers keren terug naar het Engeland waar ze 20 jaar geleden ook doorheen trokken. Ze filmden een liefdesverklaring aan de Yorkshire Dales, aan het landschap, de bewoners. Hoe kijken ze er nu naar? Houdt de liefde stand? Vanavond bij Human om 21:15 op NPO 2. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1, de zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Voorzitter, kunnen we bij jou veilig sporten? Voorzitter, heeft onze trainer een VOG? Met een VOG voor vrijwilligers help je grensoverschrijdend gedrag op je vereniging buiten de deur te houden. Meld je aan voor de regeling gratis VOG. Ga naar centrumveiligesport.nl/VOG. De Cello Biennale Amsterdam. Van 20 tot en met 29 oktober in het Muziekgebouw en Bimhuis. Met het Nationaal Cello Concours, masterclasses, muziektheater en meer dan 90 concerten door de wereldwijde cello top. Kaarten via cellobiennale.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Schade door extreem weer kostte verzekeraars vorig jaar ruim €465 miljoen. Dat blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars. En dat is meer dan de afgelopen jaren. Toen kwam het bedrag gemiddeld uit op zo'n €325 miljoen. Richard Wörding, directeur van de brancheorganisatie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, deze cijfers gaan dus over 2021... Toen hadden we natuurlijk die overstroming in Limburg. Is het daarom dat het zoveel hoger uitvalt? Nou, dat heeft er zeker toe bijgedragen. De schade in Limburg, verzekerde schade, bedraagt iets meer dan €200 miljoen. Zowel voor particulieren als voor bedrijven. En daarmee staat hij, als we terugkijken naar tot en met 2007, dan staat hij toch in de top 5. En ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar 2016, dan hadden we een grote hagelstorm in Brabant en Noord-Limburg. En dat was een schade van €660 miljoen. En als je überhaupt kijkt naar al die aantallen, dan zie je dat de laatste jaren de schadepieken enorm toenemen. En dat is voor ons wel een teken dat het extreme weer aan het toenemen is. Ja, precies. Dus 2021 is wat dat betreft valt in een trend. Ja, absoluut. Valt in een trend en wat ons betreft ook zorgelijk. En zeker ook als we dan kijken naar de studies van het KNMI, een van onze partners waar we mee samenwerken. En we proberen ook vooruit te kijken. Dan geven die studies aan in verschillende scenario's dat we rekening moeten houden dat dit soort schades nog een keer met een paar honderd miljoen op jaarbasis gaan verergeren als we niets doen aan aanpassing van Nederland. Ja, want zijn er delen van Nederland die daar gevoeliger voor zijn dan anderen? Ja, zeker. Als we naar de monitor kijken, dan zien we bijvoorbeeld dat Brabant eruit springt met behoorlijk veel schade. Maar ook Limburg en de kustprovincies zijn gemiddeld genomen de gebieden die het meest worden getroffen. Dat is natuurlijk toch wel iets om over na te denken. En ik denk dat het belangrijk is dat we Nederland klimaatbestendiger gaan maken door preventie, door klimaatadaptatie, aanpassen in het bouwen van huizen, maar ook de ruimtelijke ordening. Ik vind het heel belangrijk dat we echt met de overheid om tafel gaan om ver uit te kijken van waar gaan we nou bouwen en waar gaan we niet bouwen. Maar hoe komt het dan dat het Limburg, Brabant, kustgebieden, bij sommige dingen kan ik me iets voorstellen, maar voor Brabant, waarom is dat zo gevoelig voor weerschade? Ja, dat vind ik moeilijk te duiden, eerlijk gezegd. Maar het is wel opvallend. Kijk, die hagelschade die we hebben gehad in 2016, die was natuurlijk extreem. Had een enorme piek. Ja. Dus als we die eruit zouden halen, dan krijg je al een wat ander beeld. Maar ja, die pieken die kunnen dan weer hier, dan weer daar vallen. En we zien gewoon dat die zuidelijke provincies en de kustgebieden, daar heb ik wel een verklaring voor. Want ja, daar heb je nou eenmaal meer last van windkracht. Ja. Bij storm en dus ook dichter bebouwd. Hè. Dus Zuid-Holland, Noord-Holland zijn gewoon kwetsbaar. Maar het is opvallend dat Brabant, Limburg en ook Gelderland er toch uitspringen ten opzichte van de noordelijke provincie. Ja, nou zijn Brabant en Gelderland natuurlijk ook gewoon grote provincies. Zijn ook grote provincies. Daar heeft u ook een punt. Dus daar moet je ook naar kijken. Maar ja, het is toch wel een beeld. En het komt ook uit de studies van het KNMI naar voren dat met name die delen in het zuiden en het midden van het land door zware regenval ook eerder getroffen worden. Ja, één ding is wat u betreft zeker. Wat je kunt doen, moet je doen. Ja, absoluut. Ik wil niet zeggen dat het niet op de agenda staat, maar dit is wat ons betreft weer een wake-up call. We zien gewoon een ontwikkeling in het extreme weer. En dat betekent dat we echt actie moeten gaan nemen. En wij willen dus ook heel graag met de overheid aan tafel om te kijken hoe wij het transitiepad, hè, hoe kunnen wij nou Nederland klimaatbestendiger maken, hoe we dat kunnen vormgeven. En dat kun je op allerlei manieren doen, maar het moet wel op de agenda komen. Dank u wel, Richard Wörding, directeur van de brancheorganisatie van verzekeraars. Het Britse Hoge Rechtshof buigt zich over het Schotse onafhankelijkheidsreferendum. Daarmee staat de langgekoesterde wens van de Schotse nationalisten opnieuw op de agenda. Correspondent Fleur Launsbach vanuit Londen. Fleur, waarom ligt deze zaak voor het Britse Hoge Rechtshof? Omdat dit hof moet bepalen of de Schotten de autoriteit hebben om een referendum te houden. Zonder dat de regering in Londen daar akkoord mee is. Dus de Schotse lokale regering die wil een referendum over onafhankelijkheid. De Britse nationale regering zegt nee, dat gaan jullie niet doen. En nu ligt het dus bij het hof. En die gaan 2 dagen argumenten horen van voor en tegen, van alle topadvocaten. En ja, met de vraag dus van heeft Schotland de autoriteit om zo'n referendum te houden? Volgens de Schotse First Minister, Nicola Sturgeon, die roept al jaren dat ze de Schotten onafhankelijkheid gaat geven. En zij wil het volgend jaar in oktober wil ze dus een referendum houden. En zij zegt het is ondemocratisch om ons niet die mogelijkheid te geven. Hè. Laat mensen dat lekker zelf bepalen. Maar ja, de Schotten zijn wel een regionale regering en niet de nationale regering. Dus dit gaat eigenlijk om ja, een constitutionele vraag. Mogen zij een referendum houden? Is dat rechtmatig? Nou was er in 2014 ook een referendum. Toen was er geen meerderheid voor onafhankelijkheid. Nee, toen kregen de Schotten dus wel toestemming om een referendum te houden. Dat was onder David Cameron. Toen was de uitkomst 55% zei nee, 45% zei ja. Dus dat was geen onafhankelijkheid. Maar dit was wel 2014, dus dat was voor Brexit. En Brexit veranderde alles, want eigenlijk heeft Brexit de Schotten aan hun haren uit de Europese Unie gesleept. Hè, terwijl de meerderheid van de Schotten die wilde helemaal niet uit de EU. Die wilde in de EU blijven. Dus veel mensen waren het niet eens met Brexit. Het werd hun eigenlijk opgelegd. En dat heeft die roep om onafhankelijkheid sterker gemaakt. Maar in dat 2014 referendum werd wel gezegd, dit is een once in a generation referendum. Dus 1 keer per generatie doen we dit. En het is nu maar 8 jaar verder nog. Dus dat zegt de Britse regering. Die zegt, joh, een generatie, dat is 30, 40 jaar. Het is veel te vroeg dat je er nu weer één wil gaan houden. En als je kijkt naar de peilingen, het spant er ook echt om. Het is echt 50-50 of ze wel of niet onafhankelijkheid willen. Dus Ja, en daarnaast is het ook nog zo, als je aan ze vraagt, wil je het referendum nu? Dan zegt maar 30% dat ze het nu willen. Dus het is en heel erg kiele-kiele of ze dus wel of niet onafhankelijkheid willen. Maar het is ook de vraag, moeten we dit wel nu doen? Ja, je zei al, die Schotse premier, Nicola Sturgeon, die vindt het heel belangrijk. Ja, nee, dit is haar droom en haar missie. Onafhankelijkheid, dat is het gewoon. Zij is de leider van de SNP. Dat is een partij die ook dus pro-onafhankelijke van kleur is. En zij hebben de meerderheid in het regionale parlement. Sturgeon is succesvol. Ze is echt een goede politica. Maar het is ook iemand die gewoon verdeelt. Ja, feitelijk. Want de helft van de Schotten wil onafhankelijkheid. En de andere helft wil dat niet. En ze heeft zichzelf wel redelijk in de hoek gedreven nu. Want ze roept al jaren dat ze een referendum gaat forceren. Maar ja, je moet het ook wel echt gaan doen dan. En ja, zij vindt Schotland moet eigen keuzes maken. Ze heeft een hekel aan de Tories, aan de conservatieven. Bijvoorbeeld onder Boris Johnson, ja, dan gaat het goed met haar. Als het niet goed gaat met Boris Johnson, gaat zij in de peiling omhoog. Dus ja, alleen de vraag is wel, hè, hoe wil ze het dan gaan doen? Dus cruciale vragen over de munteenheid, over onafhankelijke Schotland, economische vragen, dat zijn wel dingen die best onduidelijk zijn nog onder haar beleid. Wat als ze nou geen toestemming krijgt van het Hof om dat referendum te houden? Ja, dan wordt het interessant. Als ze geen toestemming krijgt van het Hof en ook niet van Londen, dan wil ze de volgende verkiezingen gebruiken. Dus dan wil ze de volgende verkiezingen, dat is dan volgend jaar, die wil ze alleen maar op de campagnevraag voeren van wel of niet onafhankelijkheid. En als er dan een grote hoeveelheid mensen op haar stemt, dan zegt ze, ja, dat is ook bewijs. Dan heeft ze ook een mandaat. Maar dat is wel echt haar laatste optie. Want ze wil het natuurlijk gewoon legaal houden. En dat is dus eerst afwachten wat het Hof zegt. Dat zou ze, zoals ze het in het Engels noemen, de next best thing zijn. Ja, de laatste optie. Ja. Correspondent Fleur Langsbach, dankjewel. Geluidsnormen spelen bij nieuwbouw amper een rol. Gemeenten laten sinds 2018 duizenden woningen ontwikkelen in gebieden waar de landelijke geluidsnormen eigenlijk worden overschreden, schrijft NRC. Omdat er maar nauwelijks bouwgrond beschikbaar is, wordt uitgeweken naar gebieden waar de geluidsoverlast hoger is dan wettelijk toegestaan. Gemeenten kunnen de regels daarover omzeilen dankzij een tijdelijke wet. Het regeringsvliegtuig ging de eerste 8 maanden van dit jaar veel vaker de lucht in voor het kabinet dan voorgaande jaren. Er waren minstens 56, soms ook relatief korte, vluchten, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. En dat terwijl minder korte vluchten en minder uitstoot van CO2 door de luchtvaart juist de speerpunten zijn van dit kabinet, constateert de RTL. Opvallend is dat voor een dienstreis naar Luxemburg of Parijs de ministers Dijkgraaf en Harbers de trein of auto pakten, maar minister Hoekstra en premier Rutte ervoor kozen om te vliegen. De marechaussee wil informatie van Groot-Brittannië over de 5 migrantenboten die vorige week aanspoelden in Nederland, meldt NH Nieuws. Het zijn waarschijnlijk boten waarvan de inzittenden zijn opgepikt door de Britse kustwacht. Blijkt ook uit de achtergebleven spullen die een strandvonder in de bootjes heeft gevonden. Dit is een kinderbeugeltje. Kijk, er staan hoge golven. Die mensen worden van boord gehaald met levensgevaarlijke toestanden. En dan kun je niet even denken van, oh, ik ben mijn beugeltje vergeten. Of mijn sokken, of mijn schoenen. Dat moet heel snel gebeuren. De marechaussee wil duidelijkheid van de Britten over waar de migranten werden opgepikt, waar ze vandaan kwamen en of er onderzoeken lopen naar mensensmokkel via de Noordzee. De Duitse oud-bondskanselier Merkel heeft een Nansen Award gekregen van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, vanwege haar jarenlange rol bij de opvang van vluchtelingen. Op de site UN News is haar toespraak te zien. Daarin zegt Merkel dat artikel 1, gelijke behandeling voor iedereen, een fundamenteel recht is. Artikel 1 unseres Grundgesetzes bekennt zich zur Menschenwürde. Die Menschenwürde ist unantastbar. En dat geldt voor jeden einzelnen Menschen. Merkel droeg de prijs op aan iedereen in Duitsland die zich inzet voor vluchtelingen. En werkgevers denken dat ze komend jaar extra beloningen uit de kast moeten trekken om personeel aan te trekken of vast te houden. Staat volgens de FD in de salarisgids van wervingsbureau Robert Half. Werkgevers moeten hun personeel tevreden houden met extraatjes als een tegemoetkoming in de energierekening of yogales op kantoor. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het is een drukke dinsdagochtendspits. Net gebeurde een ongeluk, een kopstaartbotsing op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Wezep en Alfred Elspet zo'n 50 minuten vertraging daar. De linkerrijstrook is dicht. Doen we de kerstverlichting dit jaar wel of niet aan? Die vraag hebben veel winkeliers zich gesteld de afgelopen maanden. Is het met deze torenhoge energieprijzen wel verantwoord om de winkelstraten in november en december uitbundig te verlichten? Ook in Deventer, waar ze tegen het eind van het jaar vaak honderdduizenden bezoekers extra trekken, was er volop discussie, maar daar werd gisteren toch begonnen met het ophangen van de sfeerverlichting, zag verslaggever Jeroen Schutheiser. Nou, met een hoogwerker wordt de feestverlichting opgehangen. Dat is een hele leuke klus, Idia. Het is toch op het moment dat het wat donkerder begint te worden in de dorpen en steden in Nederland. En wij brengen weer wat lichtpuntjes. Dit zijn anemonen, hè? Moet het voorstellen. Dat klopt. Die zijn speciaal ontworpen. Meer dan 10 jaar geleden al voor de binnenstad van Deventer. En hoeveel gaan jullie erop hangen? We hangen er ruim 100 op. U maakt het wel goed vast, hè, daar? Ja, natuurlijk, zegt hij. Peter Brouwer is binnenstadsmanager van Deventer. Er is toch weer een hele discussie aan vooraf gegaan, hè? Ja, en begrijpelijk. Kijk, ik denk dat we met elkaar allemaal weten voor welke uitdagingen we met z'n allen staan. Energieprijzen, die reizen de pan uit. Dus wij hebben ook afgelopen zomer al met elkaar de vraag gesteld: wat gaan we komende feestmaanden doen? Hoe gaan we die stad weer verlichten? Was er oneenigheid bij de winkeliers? Want die betalen dit, hè? Ja, alle winkeliers en vastgoedeigenaren, die betalen dit in Deventer, was nul discussie. Met z'n allen hebben we gezegd, dit willen we doen, maar tegelijkertijd realiseren we ons ook dat we te maken hebben met een groot maatschappelijke discussie. Daar moeten we ook iets mee doen. Dus eigenlijk hebben we gezegd van, laten we kijken of we de kilowatt die wij verbruiken in ieder geval kunnen halveren. Nou, dat hebben we gedaan. U zegt, als mensen hier 's middags lopen om 3 uur en ze zien hier alle verlichting branden. Dat is een verkeerd signaal, dus dat willen we niet. Wij doen de lampjes aan om 5 uur 's middags en doen ze weer uit om 11 uur. En vroeger was dat? We begonnen om 11 uur 's ochtends. Het klinkt nu heel gek uit mijn mond, maar het was wel de praktijk. En ging uit, nou, 2 uur, 3 uur 's nachts. Ook in de weekenden natuurlijk met het uitgaan. En dat hebben we nu echt behoorlijk teruggeschroefd. Hoeveel euro's scheelt dat? De euro's zijn voor ons niet het allerbelangrijkste. Want gelukkig varen wij mee om een groot contract van de gemeente. Maar wij vinden het nog veel belangrijker dat we niet mensen die maandelijks heel moeilijk kunnen rondkomen en komen in de binnenstad en er branden lampjes op tijdstippen die helemaal eigenlijk niet kunnen. Dat vinden we eigenlijk nog veel belangrijker. Want geen feestverlichting, dat is bijna onbespreekbaar. Nee, kijk, we hebben 2 jaar corona achter de rug. 2 jaar lang hebben ondernemers in alle binnensteden in Nederland hun deuren dicht gehad. Wij willen nu, en we hopen dat ook echt, dat we in de decembermaand weer de vele honderdduizenden bezoekers kunnen ontvangen in een prachtige entourage van de Deventer binnenstad. Als je die decemberverlichting niet op zou hangen? Ja, dan zijn heel veel mensen teleurgesteld. Want inmiddels hebben we als binnenstad van Deventer echt een naam opgebouwd. En dan komen mensen en dan denken ze van, wat is hier aan de hand? En tuurlijk is het dan te snappen. Maar ik denk dat ook iedereen thuis dit jaar gewoon de kerstboom zet. En daar hetzelfde doet. Later aandoen en iets eerder uit. Hey, goedemorgen. Ziet u wat er wordt opgehangen? Dat zie ik. Ja, het wordt weer tijd, hè? Ja, nou nee, dat zal toch niet zoveel gebruiken, denk ik. Ik neem aan dat het LED is. Dat is het? Ja. Nou, dan is dat op zich niet zo heel erg. Je kan niet alles wegnemen. Je hebt thuis toch ook wat licht nodig. Moet een beetje leuk blijven. Precies. Zou het ook saai worden in de stad? Nou ja, natuurlijk. Donkere dagen, dan worden mensen al wat depressiever. Dus dan zijn een paar lichtjes wel mooi, hè? Mevrouw, wordt u er al een beetje blij van? In deze tijd van energiebesparing vraag ik me af, is het verstandig? Nou, ze branden wel een stuk korter. Dat heb ik gelezen in de krant. Ja, dat klopt. Ik word er wel blij van, hoor, van verlichting en de sfeer die er nu is. En ik ben blij dat het minder is als vorig jaar. Maar toch. Toch een kritische voorbijganger dus in Deventer. Bij navraag bij gemeentes blijkt overigens dat er niet 1 stad of plaats is waar de decemberverlichting wordt geschrapt. Wel gaan de lichtjes overal wat korter branden. Give me the chance to slow you down. You're writing our song. Too fast. Give me the chance to come around. I will be yours at last. like I'm all inside. Met Until I Do. Even na 9:30, Stand.nl. En ze is terug. Guylaine Plag. Goedemorgen. Wat fijn. Ja, het wordt tijd, hè? Nou, heerlijk dat je er weer bent. Wat wordt de stelling? We gaan het hebben op bouwen of wonen op wat ongezonde plekken. Een verhaal in NRC vandaag. We willen natuurlijk heel veel bouwen. Er is ook een enorm woningtekort nog steeds. Alleen is de vraag dan van, ja, waar is geschikte bouwgrond? En dan kom je dus soms uit op plekken die wat minder gezond zijn. En dan druk ik me misschien nog makkelijk uit, want het gaat om plekken die dicht bij de snelweg liggen, soms op minder dan 100 meter, of bij een industrieterrein, of vlakbij een vliegveld. En het wordt natuurlijk wel mooi verkocht als rustig in het groen, of met een mooi uitzicht op de polderbaan, om maar zo te zeggen. Maar ja, weet je, aan de andere kant, gemeenten zitten ook met handen in het haar van, ja, we moeten bouwen, en waar dan? Dus dat leidt tot een zeer creatieve omgang met de omgevingswet die nog moet komen, die al jaren niet vastgesteld is. En de vraag is dus eigenlijk, ja, het dilemma, kies je dan maar voor op wonen met wat overlast, of het alternatief is geen huis. En er zitten natuurlijk heel veel mensen wel te wachten op een huis. Dus de stelling is, de woningnood dwingt ons om ook te bouwen op ongezonde plekken. En dan zijn dat plekken met geluidsoverlast of luchtvervuiling en dergelijke. Ik wil graag praten met huizenbezitters of huurders die wonen op zo'n plek waarvan ze zeggen, ja, het is best veel herrie, maar liever dit dan geen woning. Of heeft u juist spijt daarvan? Wethouders die met de handen in het haar zitten van, ja, wat moet ik dan? Licht het maar eens toe. Waar zit die problematiek in en wat is het dilemma? 0800 1101 om mee te praten straks in Stand.nl. Ster. Nu 15 maanden gratis voor starters. Er leven hier robots onder ons die iets verschrikkelijks van plan zijn. Je had gelijk, weet je dat? Over robots. Zenu maakt niet zomaar robots, maar robots. Ouders. Het schijnt dus. Zo? Grote kinderen hebben gemaakt. Stream seizoen 2 van Zenith. Nu op NPO Plus. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1. De zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Ome Willem, de val van de muur. Je Commodore 64. Wat kan jij je nog herinneren van jouw eerste 18 jaar? Herbeleef je jeugd met de boekenreeks Mijn Eerste 18 Jaar. Een onvergetelijk cadeau voor iedereen van 40 tot en met 75 jaar. En overal verkrijgbaar. Mijn Eerste 18 Jaar. Voor €14,99. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Een van de verdachten van het uitgaansgeweld op Mallorca is in maart aangehouden in een onderzoek naar cybercrime. Volgens nu.nl zou Lucas O. gekraakte accounts van webwinkels hebben doorverkocht. In het onderzoek daarna zijn voiceberichten onderschept, waarin hij zegt dat hij op Mallorca iemand twee keer heeft getrapt. Wie dat is, wordt niet duidelijk. Bij het geweld vorig jaar juli raakte Carlo Heuvelman in coma. Hij overleed 4 dagen later. In de Oekraïnse stad Zaporizhia zouden net als gisteren raketten zijn neergekomen. Volgens berichten op sociale media zijn woningen, scholen en medische voorzieningen geraakt. En in de hoofdstad Kiev is voor de tweede dag op rij het luchtalarm afgegaan. Inwoners gaan naar schuilkelders of blijven zoveel mogelijk binnen. In natuurgebied De Onlanden in Groningen zijn 70 tot 100 vuilniszakken gevonden vol met drugsafval. Een boswachter vond het afval van een hennepkwekerij in de buurt van Pijzen. Hij denkt dat de rommel vrijdag of zaterdag is gedumpt. Het gaat om potgrond, planten, drainagebuizen en piepschuimachtig materiaal. En energiebedrijven moeten verplicht worden weer langdurige contracten met vaste tarieven aan te bieden. Dat staat in een pamflet van de regeringspartijen VVD en CDA... dat vandaag wordt gepresenteerd aan klimaatminister Jetten. Ook willen beide partijen een verbod op de welkomstbonussen voor klanten die overstappen naar een andere leverancier. Bij Weerplaza, Marco Verhoef, een koud begin van de dag. Inderdaad, nog steeds fris, maar de temperatuur gaat nu wel omhoog, want de zon komt op. De mistbanken die in het oosten nog zijn, het zuidoosten, nou, die zullen snel verdwijnen. En dan hebben we een heel aardige dag met zon, sluierwolken, dat zeker. En die sluierwolken zijn soms ook echt wel zo dik dat de zon daar last van heeft. De meeste wolken vinden we vandaag in het noorden, de meeste zon in het zuiden. En bij weinig wind uit een zuidwestelijke richting wordt het zo'n 15 of 16 graden. En de komende dagen verandert er veel? Ja, uiteindelijk wel. Ja, dat is ook altijd een beetje een rekbaar begrip. Maar voor komende dag nog niet. De komende 24 uur zien er een beetje hetzelfde uit. Betekent dat we ook weer een koude nacht gaan krijgen. Waarbij de temperatuur in het zuidoosten wel eens dicht bij het vriespunt kan komen. Misschien ook een enkele mistbank. In het westen en noorden liggen de temperaturen net wat hoger. Komt ook iets meer bewolking voor. En dan hebben we morgen ook wat meer wolkenvelden dan vandaag. Maar toch, de zon doet ook nog mee. Het blijft droog. Een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. En 15 tot 17 graden. Nou ja, en dan komt de verandering. Want vanaf donderdag wordt het wisselvalliger. Dat betekent meer wind. Dat betekent ook vaker wolken die dik genoeg zijn voor wat regen. De hoeveelheden zijn ook weer niet echt heel groot. En tussendoor is er af en toe zon. Marco, dankjewel. Jolande van der Velde, hoe gaat het op de weg? Het is een drukke dinsdagochtendspits. Ik denk dat we nu zo'n beetje het drukste moment hebben gehad. De dagelijkse files zijn eigenlijk overal wat langer dan gebruikelijk. En het zijn vooral weer ongelukken die veel vertraging opleveren. Zo zijn er bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen de knopen De Del en Everding heb je ongeveer 3 kwartier vertraging. Op het knooppunt Everding is ook de verbindingsweg naar de A27 in de richting Almere dicht. In het zuiden van het land, van Eindhoven richting België, tussen Boorn en Maastricht-Zuid zo'n 20 minuten vertraging. Een ongeluk was er op de A6 Emmeloord richting Muiden. De rijstrook is net weer vrijgegeven tussen Lelystad-Noord en Almere-Oostvaarders nog wel bijna een uur oponthoud. Op de A28 van Groningen naar Zwolle zijn werkzaamheden. Tussen Afrit Zuidwolde en Staphorst een half uur vertraging. En tot slot een ongeluk op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Reken daar een uur extra voor. Tussen Wezep en Afrit Elspeet staat 10 kilometer. De linker rijstrook is dicht. In het verkeer zit je niet op je telefoon. Ik ga nu rijden. Ben ik van Mono. Mij niet appen. Ik stap nu op de fiets. Mij niet appen. Yo, kom maar aan. Mij niet appen. Ben er met een uurtje. Mij niet appen. Ik zie je zo, schat. Mij niet appen. Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Onvermoeibaar zoeken ze naar designoplossingen voor een betere wereld. De jonge ontwerpers Dave Hakkens en Nienke Hoogvliet. Duurzaam design, morgenavond in Close-up rond 10:30 op NPO 2. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1. De zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Warmte en gezelligheid in je woonkamer en besparen op je energierekening? Dat kan met een gas-, hout-, pellet- of elektrische haard of kachel. Ieder huis verdient warmte. Kijk voor de mogelijkheden en een professioneel advies op beterstoken.nl. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Ieder huis verdient een haard of een kachel. Kijk op beterstoken.nl. Van 8 tot en met 15 oktober is het Dutch Food Week. In heel Nederland zijn er die week activiteiten en evenementen die in het teken staan van ons eten. Kijk op dutchfoodweek.nl en ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is. Dutch Food Week 2022. Lekker en gezond. Een wereldprimeur noemt de premier van Nieuw-Zeeland een nieuw plan om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. In dat plan moeten boeren vanaf 2025 belasting betalen voor de uitstoot van hun bedrijven. Correspondent Mijke Weijers vanuit Sydney. Mijke, was het idee? Nou, precies wat je zegt. Dus een soort uitstootbelasting waarbij de boeren moeten betalen voor de emissies die ze uitstoten. Zoals bijvoorbeeld methaangas. Dat is een van de belangrijkste broeikasgassen die ze uitstoten. Omdat de meeste boeren in Nieuw-Zeeland koeien houden. Wat ze daar dan precies voor moeten betalen, dat wordt vastgesteld op basis van advies van een speciale commissie klimaatverandering. En dat wordt elke 3 jaar bepaald. En dat moet allemaal bijdragen aan het bereiken van een klimaatneutraal Nieuw-Zeeland in 2050. En methaan willen ze in 2030 al met 10% verminderd hebben. Wat vinden boeren ervan? Nou, het is eigenlijk wel opvallend dat de boeren zelf hebben voorgesteld al eerder om te gaan betalen voor de broeikasgassen die ze uitstoten. Zij hebben een plan voorgesteld waarbij dat een stuk minder ver gaat dan wat de regering nu voorstelt. Maar het heeft ermee te maken dat eigenlijk alle industrieën in Nieuw-Zeeland moeten gaan betalen. Dat is namelijk de manier waarop ze in Nieuw-Zeeland klimaatneutraal willen worden. De boeren hadden voorgesteld dat ze een grote korting zouden krijgen, omdat ze zeggen, we zijn zo'n belangrijke industrie, dat we dan niet precies hetzelfde hoeven betalen als andere vervuilende industrieën. Nou ja, daar gaat de regering nu in ieder geval niet in mee. Dus de boeren zijn daar niet blij mee. En tegelijkertijd zeggen ze, ja, boeren hebben zo'n grote stukken land waar ook heel veel bomen op groeien. Die bomen die nemen ook weer emissies op. En daar zou veel meer rekening mee gehouden moeten worden. Dus ik zag al op Twitter dat er boeren zijn die zeggen dat de regering een soort oorlog voert met de voedselindustrie. En dat ze bang zijn dat de boeren die kosten uiteindelijk gaan verhalen op de bevolking. Hoe belangrijk is dit plan voor Nieuw-Zeeland? Wat kan de impact zijn? Nou, het heeft zeker heel veel impact. Want Nieuw-Zeeland is een van de belangrijkste exporteurs van zuivel in de wereld. Er zijn daar 6 miljoen koeien. En dat zijn meer koeien dan mensen. Want Nieuw-Zeeland heeft slechts 5 miljoen inwoners. En de landbouw en dus vooral die zuivelindustrie is enorm belangrijk in Nieuw-Zeeland. En als al die boeren moeten gaan meebetalen voor hun uitstoot, ja, dat gaat dus een enorm effect hebben. Het is een grote klus. Maar volgens de regering heeft dat ook profijt, ook voor die boeren, omdat het geld dat zij moeten betalen weer wordt ingezet voor nieuwe technologieën en onderzoek om te zorgen dat die emissies nog verder omlaag gaan. En daarnaast zei premier Ardern daar straks dat zij ook gelooft dat die boeren ook juist een verbeterde concurrentiepositie zullen krijgen op de markt, omdat ze dan niet alleen zeg maar de grootste exporteur van zuivel zijn, maar ook nog eens de boeren die klimaatvriendelijk zijn. En welke hindernissen moeten er nu nog worden genomen?

Ja, en ook wel gewoon ziet dat we in een meer gepolariseerde samenleving leven. En dat daarmee ja, het vertrouwen dan ook lager is dan eerste generatie bewoners. Maar toch even, hoe verklaart u dat dan? Want de eerste generatie ziet ook die toeslagenaffaire. Ja, maar je ziet ook wel vaker bijvoorbeeld ook bij mensen die als vluchteling in Nederland komen wonen, dat in het begin het vertrouwen heel hoog is. En in het politieke stelsel, ook het systeem. Maar naarmate je natuurlijk geworteld raakt en zelf ook onderdeel bent van de maatschappij, ga je daar toch anders tegen aankijken. Dat zie je wel vaker dat speelt. Jacco Dagenvos van het SCP, ja, ze noemen bijvoorbeeld ook, dat hoor je, die polarisatie is een dat speelt onder meer groepen. En de toeslagenaffaire. Maar herkent u dat het in deze groep meer speelt? Nou, ik herken een aantal dingen van uit de reportage. Dat het belangrijk is dat er afspiegeling is. En dat er zaken zijn die soms specifiek zijn voor migrantengroepen, maar lang niet altijd. Maar de toeslagenaffaire is denk ik een goed voorbeeld. Dat stem wordt gegeven aan in de politiek aan zaken die zij belangrijk vinden. Zoals bijvoorbeeld de toeslagenaffaire die vooral migranten heeft getroffen. En daarnaast ook zaken bijvoorbeeld rondom discriminatie en uitsluiting. Dus dat idee van afspiegeling in de politiek is denk ik iets wat heel erg leeft en wat men onvoldoende in de politiek terugvindt. Ja, Iman Filali zei ook van ja, ik snap het wel dat deze groep er meer moeite mee heeft dan hun ouders. In uw onderzoek noemt u dat de integratieparadox. Wat bedoelt u daarmee? Het punt dat je hier geboren en getogen bent, maar dat je toch voortdurend in de media, in je dagelijks leven wordt geconfronteerd met uitsluiting, met discriminatie. Dat heeft extra impact. Dus ja. Dat geeft extra lading. Heeft dat ook te maken met mondiger zijn? Ja, het is voor een deel ook mondig zijn. En dat heeft er denk ik mee te maken dat je ook je plek opeist. Dat je aangeeft van, Ik woon in deze samenleving, ik ben daar onderdeel van. En ik vind het. Ik heb grote bezwaren tegen dat ik word uitgesloten op basis van mijn herkomst. Jacco Dagenvos van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mogelijk goed nieuws voor Peter Bos. Ja, die is weliswaar ontslagen als trainer bij Olympique Lyonnais vanwege tegenvallende resultaten. Maar er is misschien een Duitse uitweg. Want VfB Stuttgart heeft trainer Pellegrino Matarazzo ontslagen vanwege slechte prestaties in de Bundesliga. En volgens de Duitse krant Bild is Bos een van de kandidaten om Matarazzo op te volgen. Bos zou dan aan zijn derde Duitse avontuur beginnen na Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen. Zondag is in Amsterdam weer de jaarlijkse marathon en dit keer ook aan de start Richard Dauma. De specialist in eerste instantie op de middellange afstand komt nu voor de tweede keer in actie op deze klassieke afstand. Eerder dit jaar debuteerde Dauma in Rotterdam. En hij rekent op een persoonlijk record en vertelde aan NH Nieuws dat zijn beste jaren nog gaan komen. Ja, de marathon is gewoon een proces. Een bewuste keuze gemaakt om naar de marathon toe te gaan nu al. Ik word bijna 30. En om de marathon te leren lopen. Dus ik hoop dat mijn topjaren sowieso nog eraan komen. En ja, verwachting, ja, ik wil gewoon lekker racen en dan zien we het wel. Ligt dit parcours jou meer? Ik heb geen idee. Ik heb nog niet gekeken hoe het parcours is. Ik weet dat het langs Amstel is. Je hebt nog niet gekeken hoe het parcours loopt? Nee. Niet meer bezig. Nee? Nee, dat zien we wel. Gewoon rechtuit lopen. Hè? Persoonlijk record van Dauma voor de marathon staat op 2 uur, 12 minuten en 21 seconden. Als hij zondag nou de snelste Nederlander mocht blijken, dan mag hij zich ook gelijk Nederlands kampioen noemen. Want dat is dit jaar gekoppeld aan de marathon van Amsterdam. In NRC reacties op een omstreden tweet van de Spaanse oud-voetballer Iker Casillas van afgelopen zondag. De oud-international leek op Twitter zijn coming-out bekend te maken. Rectificeerde later met het excuus dat hij was gehackt. Dat wordt lang niet door iedereen geloofd. Het zou ook om een respectloze grap van Casillas kunnen gaan. In een interview met NRC legt voorzitter Karin Blankenstein van de John Blankenstein Foundation uit dat dit de emancipatie van homoseksuele voetballers gaat. Ja, die foundation, vernoemd naar de scheidsrechter John Blankenstein, is juist voor de homo-emancipatie in de sport. Hè? En Karin Blankenstein zegt in de krant dat voetballers nu wel twee keer nadenken na zo'n tweet voor ze openheid geven over hun geaardheid. Ja, vooral door de reacties er alweer op natuurlijk. Ja. Heel veel steun, maar ook weer nare. Ja, gaat weer van alles losgemaakt. Voor Kiki Bertens was de haat om te verliezen tijdens haar tenniscarrière groter dan de wil om te winnen. In een video op de site van de Tennisbond blikt de voormalig nummer 4 van de wereld terug op haar loopbaan die ze vorig jaar beëindigde. Bertens beschouwt die periode als stressvol. Ze is blij dat het allemaal is afgesloten. Vooral in 2017 had ze veel last van faalangst toen ze favoriet was op Roland Garros. Ik was gewoon alleen maar bezig daarmee en eigenlijk bijna niet met mijn spel. Ik denk dat inderdaad heel veel mensen toen een heel ongelukkig iemand op de baan hebben zien staan. En zo voelde ik dat zelf ook. Ik kon er gewoon heel weinig plezier uit halen. En op dat moment voelde dat ook gewoon echt even als een hel. Ja, goed, kijk je in hoe dat voor haar geweest is toen in 2017. Ze redde het ook niet in Parijs dat jaar. Kiki Bertens werd al in de tweede ronde uitgeschakeld. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Op de A6 Emmerode richting Muiden waren net alle rijstroken vrijgegeven, maar er ligt toch nog wat glas op de weg. De linker rijstrook is daar weer dicht. Tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders heb je 50 minuten oponthoud. What you do, it's the way that you do it. Bananarama en The Fun Boy 3. Het is 8 minuten voor 9. Topvoetballer Erling Haaland scoort mede dankzij zijn enorme snelheid en kracht het ene doelpunt na het andere voor Manchester City. Naar eigen zeggen is het geheim achter zijn fitheid een nogal opmerkelijk dieet. Hij eet namelijk koeienharten en koeienlevers. Sinds deze onthulling in een nieuwe documentaire spreken fans op Twitter zelfs over Haaland's speciale Hannibal Lecter-dieet. Ralf Moorman is voedingsdeskundige en auteur van boeken over een gezondere levensstijl. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zijn die harten en levers inderdaad nuttig voor een topsporter? Nou, het is wel ontzettend voedzaam. En ik denk dat meneer Haaland ontzettend geïnspireerd is door natuurlijk leven. Want ook in de natuur, dieren en oervolkeren eten juist organen. Terwijl wij juist de spieren vooral opeten. Een beetje apart. Ja, want waarom eten die oervolkeren dat? Ja, dat is het meest voedzame. En misschien dat ze onbewust ook merken inderdaad dat er ook heel veel voedingsstoffen in zitten. Het is heel rijk aan vitamine, mineralen. En ook qua calorieën ben je al met een hoog vetgehalte ben je meteen ook voorzien. Zie je dat verder ook terug in zijn dieet? Want hij heeft er dus volop over gesproken. De manier waarop hij leeft, dat natuurlijke gedrag wil ja, hebben? Ja, en hij trekt het ook veel verder dan zijn dieet. Hè. Hij is natuurlijk ook bezig met zijn dagritme heel erg scherp houden. 'S Morgens meteen in de zon kijken. En 's avonds, wanneer het donker zou zijn in de natuur en je hebt kunstlicht, dan doet hij een speciale bril op om blauw licht te filteren. Om zijn lichaam te laten denken dat het avond aan het worden is. Dat hij weer beter slaapt. Ja, en ritme is daarbij dus belangrijk. Hij traint zijn lijf ook op kou. In de natuur zou je veel meer kou tot je krijgen. We hebben altijd kleren aan en centrale verwarming. Maar ja, als je het systeem niet traint, wordt het lui. En dat geeft allerlei nadelen. Dus ijsbaren doet hij. Ja, het is een fanatieke jongen. Ja, nou ja, goed, hij presteert ook, dus het zal wel helpen. Want als je het hebt bijvoorbeeld over dat vlees, dat orgaanvlees. Hoe belangrijk is vlees voor een sporter op het hoogste niveau? Nou, in feite is vlees gewoon een makkelijke manier om heel veel voedingsstoffen binnen te krijgen. Er zijn ontzettend veel wegen naar Rome. En als je het op een veganistische manier wilt doen, dan moet je veel moeilijker doen. Omdat het veel voedingsstoffen moeilijker beschikbaar zijn in plantaardige voeding. En met name eiwitten, die zijn qua biologische waarde wat minder. Waardoor je meer eiwit nodig hebt voor hetzelfde resultaat. Ja, en daarnaast natuurlijk ook de vraag, wat kun je goed verteren en verdragen? En er zijn mensen die behoorlijk goed op vlees gaan en anderen weer beter op planten. En als je allerlei voedselovergevoeligheden hebt, is dat meestal voor planten. En als je dan alleen maar planten gaat leven, dan krijg je er allerlei reactie op. He, dus het is ook een zoektocht naar wat bij jou past. En ja, ook goed kijken voor wie is het voedingspatroon. En de topsporter, die is bezig met de laatste procent uit zichzelf te halen. En een gemiddelde Nederlander, die heeft hele andere issues, hoor. Ja, nou, want u geeft ook adviezen aan topsporters. Ziet u wat dat betreft wel vreemde dingen voorbij komen? Ja, er zijn gewoon echt fanatiekelingen bij die heel veel dingen op zichzelf uittesten. Het blijft toch een zoektocht naar jezelf. En op een gegeven moment, als ze een bepaald voedingspatroon vinden waarvan ze denken dat ze goed presteren, ja, dan houden ze dat aan. En de vraag is of het daadwerkelijk het patroon is waardoor ze goed presteren, of dat het toch mentaal is en een soort placebo-effect. En dan zeg ik eigenlijk, never change a winning placebo. Er zijn ook soort modetrends natuurlijk in diëten ook, hè? Ja, nee, zeker weten. Wat ook bijvoorbeeld een trend is nu, is het ketogene dieet, waarbij je eigenlijk bijna geen koolhydraten eet. Ja, en dat is natuurlijk niet geschikt voor iedere topsporter. En als jij marathons loopt en je gaat bijna geen koolhydraten eten, ja, dan kom je toch wel vaak in de problemen. Veel is trainbaar voor het lijf, maar je moet het ook niet onnodig op de proef stellen. Nee, want het moet vooral afgewogen zijn, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, daar komt het op neer. En in feite, als je kijkt vroeger naar de sportvoeding, keek je vooral naar hoeveel stoffen zitten erin. En dan moet een voeding volwaardig en compleet zijn. Tegenwoordig kijken we veel meer naar wat mensen goed kunnen verteren en verdragen. Want als dat niet zo is, dan zuipt het energie. Want als je immuunsysteem reageert op bijvoorbeeld gluten of tarwe, als je daar niet goed tegen kan en je gaat de hele dag pasta eten, ja, dan ben je allemaal energie kwijt aan je immuunsysteem. Ja. Dus we zijn echt met maatwerk bezig. En ook binnen de teams, ook bij wielrennen, zie je dat ze allemaal een ander voedingspatroon hebben. Dank u wel, Ralf Moorman, voedingsdeskundige. NPO Radio 1. Waarom is dat steunpakket er eigenlijk nog niet? Ja, omdat het zoals zo vaak heel erg ingewikkeld is. Ja, het hele leven is ingewikkeld. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. Omdat wij denk ik in dit land zoveel dingen hebben dichtgeregeld. Sven Kokkelman met Sven op 1. We hebben het op dit moment zo georganiseerd dat we meer mensen hebben die gaan uitleggen waarom het niet kan. Eén gast, één interviewer. Is dat steunpakket dan niet per definitie te laat? Het had al veel eerder gemoet. Oké, maar dat is niet gebeurd. En alle vragen die gesteld moeten worden. Het is te laat. Veel te laat. Maar nu in de benen. Ja, we moeten nu gewoon alles doen wat we kunnen. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. We moeten praten vanuit de welkom. WNL met Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Weet jij wat dit geluid is? Het is het geluid van iemand met reuma die een medicijnverpakking probeert te openen. Oh. Als dat niet lukt, ben je altijd afhankelijk van iemand anders. Zal ik het weer even doen, papa? Bij Reuma Nederland strijden we ervoor dat mensen met reuma weer voluit kunnen leven. Help mee en teken de petitie voor gebruiksvriendelijke medicijnverpakkingen op reumanederland.nl. Daten in de kroeg? Kom hier vaker. Werd online swipen op je telefoon. Kaart lezen? Oh, wacht, ik kom op z'n kop. Werd navigatie? Bestemming bereikt. En FM? Wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap.

Het was een drukke dinsdagochtendspits. De dagelijkse files die beginnen nu wel wat op te lossen. Maar er zitten toch nog wat ongelukken bij. En af en toe gebeurt er weer een nieuw ongeluk. Zo is de A2 van Utrecht naar Amsterdam dicht bij knooppunt Holendrecht na een ongeluk met meerdere voertuigen. Vanaf Vinkeveen kom je al in de file. De vertraging is al een uur. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Nieuwegein-Zuid en af het Utrecht Centrum nog 8 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat had te maken met een ongeluk. Op de A28 van Groningen naar Zwolle zijn werkzaamheden. Tussen af het Zuidwolde en Staphorst nog zo'n 25 minuten vertraging. Er was een ongeluk op de A28 Zwolle-Amersfoort tot slot. Daar zijn net alle rijstroken vrijgegeven. Tussen Wezep en af het Elspeet nog wel 12 kilometer met dik een uur vertraging. Met je bedrijf overstappen op elektrisch? Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabo-lease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar. Bereken je maandbedrag op rabobank.nl/elektrisch. Rabo-lease. Stroomversnelling voor ondernemers. De coöperatieve Rabobank. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Als ondernemer wil je vooruit. Je bent altijd bezig met morgen. Bij Vattenfall helpen we jou als ondernemer stappen te maken. Klein en groot. Zoals met een persoonlijk energieadvies. Is jouw zaak al klaar voor de toekomst? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/jouwzaak. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is meer dan een bank. Met onze expertise over duurzame oplossingen worden plannen rendabel en dragen ze bij aan de wereld van morgen. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. Er leven hier robots onder ons die iets verschrikkelijks van plan zijn. Je had gelijk, weet je dat? Over robots. Zenith maakt niet zomaar robots, maar robots. Ouders. Het schijnt dus. Zo? Grote kinderen hebben gemaakt. Stream seizoen 2 van Zenith. Nu op NPO Plus. Het NOS Radio 1-journaal. Oekraïne waarschuwt ook vandaag voor nieuwe raketaanvallen door Rusland. Gisteren werden verschillende Oekraïnse steden bestookt met Russische raketten. En voor het eerst in maanden was ook hoofdstad Kiev weer doelwit. Het was een vergeldingsactie van president Poetin voor de aanval op de Krimbrug dit weekend. En die Russische raketten raakten vooral veel burgerdoelen. Verslaggever Wessel de Jong is in Kiev. Wessel, hoe is het er nu? Het is een relatief rustige nacht hier geweest. Maar vanochtend toch vroeg gewekt. Inmiddels zitten we weer zo'n 2 uur hier nu in de schuilkelder. Nou, toen kwamen de berichten dat inderdaad dan de raketten waren vertrokken uit Rusland. Inmiddels zijn hier boven Kiev zijn de eerste raketten geraakt door het Oekraïense luchtafweer. Ik zit zo diep in een kelder dat ik die explosies niet hoor. Gelukkig zou je bijna kunnen zeggen, staat hier een soort airco hard aan, waardoor je helemaal niks hoort. Maar goed, het is dus in volle gang boven. Blijkt dus uit de officiële berichten en ook elders in heel Oekraïne eigenlijk. Zowel in het westen bijvoorbeeld zijn er explosies gehoord. In Odessa zijn er drie drones zijn er geraakt. Mykolaiv daar, ook in het zuiden, zijn er 5 drones van die Iraanse kamikaze drones. Zij zijn er allemaal neergeschoten. Dus eigenlijk kan je wel zeggen dat heel Oekraïne op dit moment weer onder vuur ligt. Gisteren moest je ook de schuilkelder in, maar later op de dag kon je weer naar buiten. Toen heb je ook heel veel mensen wel gesproken. Wat zeggen Oekraïners? Ja, Oekraïners op zo'n dag zelf slaan ze zich er wel dan doorheen. Maar als je dan gisteravond met ze praat, dan merk je dat dan toch wel een beetje als dan de spanning van de dag weggetrokken is, dat dan ja, eigenlijk de stress wel toeslaat. En ja, daar hebben mensen natuurlijk toch wel last van. Dat hoopt zich dan toch wel op. Dus het is, nee, het is, mensen voelen zich er toch niet goed bij. Ook al gaat men natuurlijk gewoon keihard door. Ja, precies. Het sentiment is natuurlijk wel van, we gaan ons niet overgeven. Maar dat er, ja, het is ook logisch, hè, dat er angst is. Ja, ja, nee, zeker. Nou ja, tegelijkertijd wordt natuurlijk hard doorgewerkt. Hè? Overal meteen herstelwerkzaamheden. Ja, er was natuurlijk veel van die infrastructuur geraakt. Elektriciteit ook in Kiev. Nou, de maatregel was dat ze dan per wijk de elektriciteit hier gisteravond een uurtje uitzetten. Hè, zodat niet hele wijken hele lange tijd zonder komen te zitten. Maar iedereen dan maar eventjes een uurtje moeten inleveren. Ja, dat heet een soort waaier. Die gaat dan die stroomafsluiting gaat dan over als een soort waaier over de stad heen. Dus ja, het wordt wel gemerkt hier. Ook al is men zeer strijdvaardig. Dat ook wel weer tegelijkertijd. Jorden, gisteren natuurlijk al wel over aantallen doden en gewonden. Zijn die aantallen nog bijgesteld? Ja, die aantallen lopen natuurlijk op. Hè. Er waren natuurlijk zwaar gewonden gisteren. Nou, gisteren stond het aantal op 11. Daar zijn er dus van nog 3 vannacht overleden. Dus 14 doden nu en nog wel meer gewonden. Ruim 90 gewonden. En ja, wat dat aantal, nou ja, wat je hoort, hè, aan explosies, wat ik je net vertel. Ja. Er gaan er vandaag weer wel bij komen. Ja. Mag je aannemen, helaas, ja. En dat die aantallen gelden voor Kiev of voor het hele land? Nee, dat is heel. Dat geldt voor heel Oekraïne. Inderdaad, ja. die 14 is de balans van de hele dag van gisteren en vannacht dus. En ik heb. Nu vannacht is er in Zaporizhia, dus daar in het zuiden, is er nu bij een beschieting van de stad is er vannacht 1 dode ook weer gevallen. Dus nou ja, dat is maar zeg maar weer de eerste nieuwe doden van deze dag, zeg maar. Ja. Wessel, hou je haaks. Vanuit Kiev. Dank je wel. Energiebedrijven moeten worden verplicht om weer jaarcontracten aan te bieden. Dat schrijven CDA en VVD in een gezamenlijk plan. Ze stellen dat de energiecrisis duidelijk maakt dat de energiemarkt te vrij is gelaten. De overheid moet weer grip krijgen op die markt, al dus de twee regeringspartijen. Henry Bontebal is CDA-Kamerlid en opsteller van het plan en legt uit hoe die jaarcontracten dan geregeld zouden moeten worden. Op dit moment worden energiebedrijven ook al verplicht om een zogenaamd modelcontract aan te bieden. Dat is al een contract waar sprake is van variabele tarieven. En de Autoriteit Consumentenmarkt, de ACM, kan dus energieleveranciers ook verplichten om zo'n jaarcontract aan te bieden. Dus dit is iets wat de ACM vrij snel kan doen. Ja, we zagen natuurlijk ook, want er staat nog meer in uw plan, energiebedrijven omvallen afgelopen jaar. U doet voorstellen voor een jaarlijkse stresstest. Bent u bang dat er meer gaan omvallen? Ja, daar ben ik eerlijk gezegd wel bang voor. De energiebedrijven staan natuurlijk op dit moment onder druk. Er zitten ook grote verschillen tussen energiebedrijven. Sommigen hebben gewoon voldoende vet op de botten, maar ik vrees een aantal anderen niet. We hebben in het verleden ook gezien dat bijvoorbeeld een partij als Welkom Energie omviel en dat de klanten naar een andere leverancier moesten. En die klanten werden daardoor echt heel sterk benadeeld. Nou ja, daar moeten we volgens mij van leren. Dus wij willen eigenlijk dat elk jaar gekeken wordt of zo'n energieleverancier zijn zaken op orde heeft, voldoende vet op de botten heeft. Maar daarnaast vinden we ook dat als een partij failliet gaat, dat die klant nog steeds beschermd moet worden. En daar was de laatste jaren ook geen sprake van. Want de klanten die het betrof, die dus na een faillissement naar een andere leverancier moesten, ja, die gingen echt flink het schip in. Voorschotbedragen die niet werden teruggegeven. Opeens hele dure, hoge energietarieven. Nou, wij denken dus dat de consumentenbescherming gewoon weer bovenaan moet gaan staan. En dat je een aantal van dit soort, ja, weeffouten in die energiemarkt moet gaan herstellen op korte termijn. Maar wie moet dat dan betalen? Want dat energiebedrijf dat omgevallen is failliet. Dus die kan niet het voorschot terugbetalen. Nee, klopt. Maar uiteindelijk betaalt altijd iemand het. En in dit geval is dat de klant. En die klant heeft te goede trouw een contract afgesloten. Jawel, maar hoe wilt u het dan wel regelen dat ze wel hun geld krijgen? Nou, waar je bijvoorbeeld aan zou kunnen denken is dat bijvoorbeeld de energieleveranciers samen een soort stroppenpot of een soort fonds oprichten waarin ze jaarlijks met elkaar een bedrag neerleggen om dit soort gevallen op te lossen. Je zou ook kunnen zeggen, nou, dit is iets wat de overheid zelf bijlegt. Dus op die manier zou je het kunnen regelen, denk ik. Ja.

Ja, absoluut. We weten natuurlijk dat de lokale media steeds minder wordt door gebrek aan financiële middelen. En de lokale media is sowieso belangrijk voor de lokale democratie. Het informeert de burgers. Maar het zet ook de bestuurders op scherp. En de invloed die het heeft op de opkomst lokaal is dat burgers toch wel een kostenbatenanalyse maken. Ze hebben vaak al gebrekkige interesse in lokale politiek. Maar zelfs mensen die geïnteresseerd zijn, voor hen is het super moeilijk om die informatie te vinden. Dus het kost best wel veel moeite. Ja. En daardoor is de drempel best wel hoog. Terwijl de lokale media ook de baten kunnen laten zien door te laten zien wat voor belangrijke beslissingen er allemaal worden genomen in de gemeenteraad. En dat het wel degelijk van belang is om je daarin te verdiepen. Vooral in de informatievoorziening en het verlagen van de kosten en het hogen van de basis van het stemmen kan de lokale media een rol spelen. Ja, dus daar heeft Petra gelijk in. Dank u wel. Zeker. Maar aardig trouwens dat wij als NOS ook met lokale omroepen samenwerken inmiddels. In tientallen omroepen om journalisten op te leiden om die lokale journalistiek te verbeteren. Dus ja, in het verlengde daarvan ook wel interessant om te weten misschien. Gisteren besteden we aandacht aan de rechtszaak van de coöperatie Laatste Wil tegen de Nederlandse staat. De organisatie en 29 mede-eisers willen dat het verbod om iemand te helpen bij zelfdoding verdwijnt. Die zaak kwam gisteren voor de rechter. Gerrit had gehoopt op een follow-up vandaag in onze uitzending. Hoe heeft die zaak uitgepakt? Waarom wordt daarover zo geheimzinnig gedaan? Of heb ik iets gemist, vraagt hij. Nou, niks gemist, ook niet geheimzinnig. Er is gewoon nog geen update te melden, want de rechtbank in Den Haag doet uiterlijk 14 december uitspraak in die zaak. Dus ergens tussen nu en 14 december gaan we dat melden. Gisteren alleen de behandeling nog, inderdaad. Op basis van een bericht van NH Nieuws vertelde ik dat de Marechaussee meer wil weten over 5 migrantenboten die vorige week aanspoelden in Nederland. De inzittenden daarvan die waren waarschijnlijk opgepakt door de Britse kustwacht. Dat bleek ook uit achtergebleven spullen die, zo schreef NH Nieuws, een strandvonder in de boten vond. En dat woord strandvonder riep bij ons weer wat vragen op. Een strandvonder, dat woord heb ik nog nooit gehoord. Nou, ik moest ook even opzoeken, maar dat had Noord-Holland zo geschreven. Dus ik denk, nou, die zullen er wel verstand van hebben, aangezien ze aan het strand wonen met z'n allen. En dat is iemand die blijkbaar dit soort spullen op het strand dan vindt. Ja. Strandjutter. Ja, ja. Die ken ik wel. Nou, luisteraar Job zegt, volgens de wet is jutten verboden. Alles wat op het strand wordt gevonden moet naar de politie of de strandvonder worden gebracht. Hij kent het woord strandvonder dus ook. Iemand die in opdracht van de overheid aangespoelde of opgeviste goederen veiligstelt. Dus gewoon iemand die aangesteld is eigenlijk. En volgens luisteraar Floris-Jan heeft elke strandgemeente een hoofdstrandvonder. Dat is altijd de burgemeester, schrijft hij. Maar dat is dan eerder een ceremoniële functie. Vooral hulpstrandvonders houden het strand in de gaten. Nou, wij ook weer wijzer. 3 voor de dag. Het Britse Hoge Rechtshof buigt zich over een mogelijk referendum voor de Schotten over onafhankelijkheid. Het Hoge Rechtshof bekijkt of Schotland zonder toestemming van Londen zo'n referendum mag uitschrijven. In Moskou spreekt het hoofd van het Internationaal Atoomenergieagentschap, Rafael Grossi, naar alle waarschijnlijkheid met president Poetin. Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp over wat er wordt besproken. Grossi wil natuurlijk van Poetin garanties dat er niks ernstigs kan gebeuren. In feite zegt het agentschap dat Rusland de zaak moet overdragen aan het Oekraïense atoomagentschap. Dat zou de zaak moeten besturen. Poetin zal dat niet willen. En Poetin zal natuurlijk ongetwijfeld de beschuldigde vinger wijzen naar Oekraïne, dat volgens hem de veiligheid van de centrale in gevaar brengt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Zweden op staatsbezoek. Aan het begin van de middag worden ze verwelkomd op het paleis door koning Carl Gustaf en koningin Sylvia. Koninklijk huisverslaggever Josephine Trehi, wat gaan ze allemaal doen deze dagen? Nou, een staatsbezoek als dit gaat in de eerste plaats altijd om het aanhalen van de goede banden, hè, tussen twee landen. Het laatste bezoek hier was in 1987. Dus het werd ook echt wel weer tijd om hier naartoe te gaan. Maar daarnaast hebben Nederland en Zweden ook al eeuwenlang een verbinding met elkaar. En dan gaat het vooral op het gebied van de maritieme samenwerking. Dus vanmiddag gaan ze naar het Vasa-museum. Daar ligt een 300 jaar oud oorlogsschip. Dat is gebouwd ooit door Nederlanders. Weliswaar ook gezonken op de eerste tocht. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Het schijnt heel indrukwekkend te zijn. En die band tussen Nederland en Zweden is dus aan de ene kant cultureel, maar ook economisch heel sterk. En dat laatste is iets wat je ziet dat op een staatsbezoek dus ook altijd meespeelt. Hè? Dat het gaat om handel, er reizen bedrijven mee. Die hopen op goede business deals. Een koning opent nou eenmaal deuren. En bij Nederland en Zweden gaat het dan vooral over samenwerking op het gebied van defensie. En dat is natuurlijk iets wat momenteel extra urgent is als je kijkt naar de politieke situatie in de wereld. Nou ja, precies. Daar zal het ongetwijfeld ook over gaan. De Russische dreiging, sabotage van de Nord Stream, Zweden dat lid wil worden van de NAVO. Gaan we daar wat over terug horen, dit staatsbezoek? Ja, en dan vooral achter de schermen. Het staat dus niet in het officiële programma. Hè. Dat is ceremonieel en focust dan ook op duurzaamheid en innovatie. Maar achter de schermen gaan de gesprekken daar wel degelijk over. Minister Ollengren van Defensie is mee. En minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Die zullen met hun collega's spreken. En met de Zweedse minister-president. En ja, waar kan het dan anders over gaan? Hè? Over de oorlog in Oekraïne. Veiligheid onder zee. Naar aanleiding van die gaspijpleiding Nord Stream. En de sabotage. En natuurlijk de wil van Zweden om toe te treden tot de NAVO. Dat de komende dagen dus in Zweden. Dankjewel, Josephine. Zometeen na 9:30 Spraakmakers met Guylaine Plag. Wat ga je doen? We gaan het in Stand.nl hebben over ongezond bouwen, noem ik het maar even. En niet het bouwproces, maar wel het woonproces daarna. We zien steeds vaker dat gezondheid het aflegt tegen die hoge druk om maar woningen te creëren vanwege het huizentekort wat er is. En de vraag is, ja, is dat terecht? Moet je zeggen van, we moeten nu eenmaal woningen bouwen en er is te weinig plek, of te weinig goede plekken in ieder geval om huizen neer te zetten. Dus dan maar wat ongezonder. Of kosten wat het kost in ieder geval de normen hoog houden en zorgen dat iedereen op een gezonde en prettige manier kan wonen. Dat zometeen na 9:30. De hoofdpunt van het nieuws nog. Wouter. NPO.